الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون سورة انفال کے دویم حصوا چرے کے قواعد پنزو فيا أيها الذين آمنوا علل بنزو او قواعد بكيو ناريك دو قاعده مخك ذكر شوي اول قاعده يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا او دوما قاعده الذين عاهدت منهم او دریم او دای چې واعدو لهم استطعتم من قوه او دغه مخکې دویمه قاعده په تفصیل کې پیغمبر پاک ته حکمو چې کبازی خلقو نقص د وعده نه ذکرلې لیکن علامات په معلومیږي نغی ته اعلان وکم مخکې چتا سو بیت بارے او عدبان دی پابند نئے زمونگا استاسو عدنشتا چی بیا پا مونگ باند الزام نئی او آخر کے بیا دی آیت کے تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکدہ کافران بالفرض پو وعدو کی تاثر نقصانو کی امی وعدہ کری ام پو وعدہ کی تاثر خیانتو کی مدا گمان مکہ اچدی با زور ورش ادیب تاثتا نقصان رسی بلا احسبن اللذین کفرون تدغی دویم قانون اخری تتموا او تسلیوا گمان مکوا پاک کسانو پیغمبر ته خطاب دے الذین کفروا دے والمفول به دے او سبقو دویم گمان مکوا پاک کسانو چی کافران دی دس خبری سبقو چی دی بزمونگ نخلاص چی دی بزمونگ دا عذاب نبچ چی انهم لا يعجزون دغه سبقو معنا وکړه انهم لا يعجزون دې مونږ نشي کمزوري کولې ولې کله چې یو بندستا نه وتختی نو ته کمزور شې کنه الله دې زمونږ نشي خلاصې دې امونږ نشي کمزوري کولې ان زما بندیان مدریمه قاعده ذکر کوي واعدو لهم استطاعتم سرا امومنان تا داغا وقت نا امرو چه تیاره کوئی هر وقت چه هر وقت تاسو فکر که دا خبرگی چه دشمن مضبوط تی مقابله گرانه دا نمونگ دا پار تیاره کو چه سمر دمونگ نکیگی او غفلت مکوئی که غفلت شو نبیاو طول مرتاو زلیله ذ ذا روح نہ حکم خا واعد لهم اي مؤمنانو تیاریو کې دي کافرو لا مستطعتم سمره چې تاسو طاقت کیږي بس سمره چې کده مال وی کده بدن وی استادو جون په دې کې تیریږي چې دشمن تزان تیار کړي من قوتن زور پیدا کے قوت پیدا کے قوت عام دے و نبی علیہ السلام پدی کی او اہم جز ذکر کرے و حدیث کی چالا القوت الرمیو دریز لیویلو چالا القوت الرمیو خبردار اغا قوت چالا یا دی ناغا وشتل دی پویشتلو کې ځان داسې ماهره کې چې ستند نه نه خطا کی دا مطلب نو چې قوت هم دغه ده ښا دی به کې اهم جز بیان کړ لکه څنګه چې حدیث کې راغلی چې الحج عرفه یعنی اهم جز په کې عرفه ده ادا سنور مثال نو الحرب خدعه په ګن جنگ کې چلول ډیر پکار راځي دې کې اشاره یې جز اهم تک نو ځان تیار کړي ومر ربات الخيل او پالل ساتل د اسونو دا ځان تیارول دي دشمن ته ځکه چې اسونو دا هغه وخت نه تر دې وخت پورې د جنگ سامان دی او خپل کار یې نه دی پرېخه اگر کو وصلو کې ډېر تجدید راغی خو لیکن بیا هم بغیر دا سنن کې دا ځان تیارول دي jihad ته یو په دې آیات کې رد دی قرطبی وی ردن علی غالی صوفیته تاغ صوفیان باندې چې غلوی کړی په صوفیت کې ایسو قالو ان الاسلحة تنافی الکمال وی دا وصلی ساتل خود تقوی نخلاف دی ولی دی تقوی ستا ہوئی چی بس زانن غار سادر کے اوکین گوٹ کے ذکرو نکین دی تا دی تقوی ہوئی ادو وصلی نے دیر ایر کی در صوفیو مذب دی او د پیرانو دام صوفیه و خلق ده و اللہ وینا تیاره و که وطا نیو سوال داو چه جهاد نی نوم تیاره کو تیاره و خلق ده جهاد ده پاره کئی نو کل چه داس وقتی جهاد پک نی یا کافران مغلوبی عرص چی نوم با تیاره کو ده دی بس فیده ای اللاوی ترہیبون بی عدو اللہ و عدوکم چتا مضبوطی تا سر سامان دیر زیادی نو پا دشمن با روپ پروتی کنا جنگ با نئی پا دشمن باندی با روپ پروتی چیو یا رویتاسو پدی سر پدی وصلو سر دا اللہ دشمن و عدوکم چی بیاستاسو دشمن دی اول خواہ دا اللہ دشمن دی چه دا غدا دین او بیا استاسو دشمن دینو در دید پارخا بس چیغی تا پتی چه دی ملک کے ایٹمی طاقت شتا یا وی سوک دا جنگ نم ناخلی دا پاگی باندی روب دیکن ترہی بونا و آخرین من دونیم نور با اوی روین نور خلق دی غیب او یروی من دونیم بغیر دی مشرکینو نا چی غسوک دینو لا تعلمونهم اللہ وی تاسو اینو پیجنے هم فسرین خامخا ذکر کئی چی دا منافقانی دی یهودی دی اس اللہ وی تاسو اینو پیجنے چی سینو پوخ برازی کا نخوا اللہ وی علمهم اللہ پی جنی دا خلق چی هر سوک دی و اللہ تا معلوم دی چی دی پس بداغی نمبری یاد آده چی تر قیامت پور سوک رازی تر قیامت پور سوک رازی کاغا رومیانی که فارسیانی که هنود هندوانی تا ٹول پا کرا لکنا نو دیوی چی تیاری کو خوڑی را غٹا پیسا والی نو بس لی خوڑی را گرانی دی کنا مال بکم زین نالاوی وما تنفقو من شین فی سبیل اللہ تاسو چی دا اللہ پنم سشی خرج کوئے نو دے زیدے کنا وصلی پی والے اگا چی نفقوئے خرج کوئے تاسو شی دا اللہ پلار کی یوفا الیکم تا پورا اجر ودر کړی شي تاسو ته. او بیا خدای دې ټولو نه اعلی مصرف دې چر دې کې قران وی فی سبیل الله دا غدې کنه jihad دې اعلی مصرف دې ها پورا ودر کړی تاسو استاد دې بدلی وانتم لا تظلمون او تاسو سره با ظلم نشی کې دې نقصان و نشی کې دې پاجر کې ها. سلورم قیدا وین جناحو لسلمی کچر دا کافران حربیان مائل شی صلح تا دید خپل طرف نعرضو کی چمونگا روغا کو او صلح کو فجنح لها توسرم تیار شا صلح تا تو کچر دا صلح و زمونگا مقصد ده د مؤمنانو اصل مقصد صلح ده. خدا جنگ خو ذکر راغی چې غی ظالمان جنگ کوي کنه نو مکه سره مناسبتوم ده چې مونږه تیارې کوو او که غی وي چې مونږه جنگ نکو نو بیا وری وصلې سره سره چل کوو نو الله یو صلح وکي وسره د وصلې ځان له فائده ده دې ځان له فائده ده ها چې صلح حقيقي نو توکل علی الله چرې بدانوې چې صلح او شو دشمن سره نو بس مونږ پیغام شو نه او توکل علی الله یا صلح حقيقي دشمن سره وکې دې چې په دې صلح کې مونږ سره نقصان وکي ډېر خلکو سره کړې ده کنه نو توکل علی الله دغه اعتماد په الله کې ونشي کولې تاسو سره نقصان ولی کته دا غیظ نیت نه نه خبر الله او ته خبر دی ولی انه هو السميع العليم بشک الله خبري اوريهم او د زړونو په حالوم خبر دی د نیتونو نوم خبر دی نو څه دا غي پروا مو ساته وان يريد ان يخدعوك کدا مشرکان حربیان اراده لري چې تاله دوقدر کوي په دې صلح کې نوم د صلح اخلي دا مطلب دی چې مونږ تبا آسان شي وصله وکی دي واټه دوکه کوي تا سره نو ته دې پروا ځکه ساته فین حسبک الله بشک الله ستاسو پار کافی دی ستاسو طرف نه دی لره کافی دی کنه هو الذی ایدک بنصره الله ذات ته چې ستاسو مدد یې کړی دی او تی محکم کړي او مضبوط کړي په خپل غیبی مدد سره او بالمؤمنین او په دې اسباب سره چې مؤمنان استامر غري کړی دي وګوره یو حسب دی او وسره کفا د دې نسبت بل چاته نشي کېده بغیر د الله نه دا مختص دی په الله پورې چ حسبی الله او کفا بالله بس د دین سبب د بالکل چاته نشي کېږي او پاتې شه تایید او تایید الله په اسباب کوي کنه تایید په ملائکو م کوي تایید په مؤمنانو سره م کوي هغه ډېر قسمونه دي هغه کې نسبت غیر تکیږي چې ایذک بنصره و بالمؤمنین تی مضبوط کړي سب خپل مدد سره غیبی او سب مؤمنانو سره وذ بالمؤمنین وضاحت کوي چې څنګه په مؤمنانو سره ولې د منافقان هم په امر سره بناس توخا کی خوا کی و سره ناس صحابو نه به زیبن کړو تمرو و سره نږدې ناس تو کنه چا پیر بوتنه او خې خبرې او خو کنه نو دا تایید نه دی الله وینا تایید هغه ته وی چستای او سړی د زړه نه مرګري مؤمنان چې دا غي په زړونو کې الله محبت اچولې دي نو پاري سره ستا تایید زګه کړې دي اسې که خلق تا سره ګرځي را ګرځي خوا کې اوړي راوړي او دا غوم د تکي چې مستمرګري وګوره طاعتن دغه ته تایید نشي ویل ښه اصل تایید د ظلمینا ده ورو او دا ډیره ګرانه ده دبل څوک نشي کوله والفا بین قلوبهم او محبت غرزول دی په زړونو کې یو بل سره لو انفقت ما فی الارض جميعا اے پیغمبر دا ته نشی کوله زکا کته خرج کی هغه مال دولت چې پزماکه کې دی جميعا ټول ما لبت بین قلوبهم ته محبت نشی راوستي او الفت نشی راوستي دی په زړونو کې ولیکن اللہ الف بینهم لیکن اللہ دا سکڑی دی دی مومنانو ظلونو کی چیو بل سرکم مین و محبت اچولی دی دا صرف دا اللہ کار دی دا نپا مال دولت باندی کی گی دا مال دولت بس مین و محبت دی وچی شیل آستا کی بیا بینوی نی دنیا مطلب ہو شکا نخوا ندقی تا محبت نشی ویلی خوا او نه د ساحرانو په تعویذونو باندې کیږي چې راځي چې د محبت تعویذ د لوکما او پاگل را په دې باندې کیږي ما لفت بین قلوبهم خان دا په ایس باندې نه کی ولیکن الله صرف د الله کا انه عزیز حکیم بیشک الله زور اور ذات ته او هر کاری د حکمت ته حدیث ہے کہ ابن کثیر اقول نقل کی عن عبدتا عن مجاہد چا عبدا نقل کی دا مجاہدنا استاد بیو قال لقیتو فاخذ بیدی امام مجاہد سر ملاقاتو کنو اغضم اللہ سنو فقالا اذا التقى المتحابان في الله وکل چې دوا دوستان کوجی محبت د الله په وجهه هغه ملاقات کی فاخذ احدهما بيد صاحبه او یو الګیو بل لاس ورکی وزحیکی له د ملاقات په وخت کې وخامخه یو بل تخان دی کنه وی خاندل یو بلتا نو تحاتت خطوایا هما دا گناهونه تدا سودولی دو کما تحاتت ورق الشجر لکه سنگ چی پوما که حواراشی ادوانی نپانی ودولی گی کتا دستی نو دولی گی فقال عبدتو ناغوی ماو تاوی چن هادا لیسیرو نو دا ډیر آسان کار دی په دې خونو سره ستړي کیږي نه به یو دستا جت شته نه به زنور ستا جت شته دا ډیر آسان کار دی فقال لا تقل ذالک ای مجاهد ما ته وی چې دا موه چې آسان دی دا څوک نشي کولی ولي فین الله یقول الله ندی ویلی سورہ انفال کې لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینهم دا بل څوک نشي د دوه تنو مین کې محبت بل څوک نشي چولې چې ته دا آسان کار دی خو آسان نه دی مخلوق کټول راځم شي کنال اټوله دنیا مال دولت خدا نشي کې دی دا یو د الله کار دی چې زلونو کې یو بل سره رابطه پیدا کوي دام دا غا کار دی او کله په کیمینز کې بل څه پیدا کی شحناو حسد دا پیدا کی دل را بدل رهستو درین گومبدی او صالح وی کنه چې دی یو زلنه بل زله تلار شتا د دې اسمان دلاندې د دو بندیانو مینز کې کاغه هر قسم تعلق خورداشته دي او دا الله پیدا کړی نو اسوی کینا کینا و اسوی مهر مهر یا دوالو میند کی کیناو حسدی یا دوالو میند کی محبتی دا دا اللہ کار دایا دی نو اصل محبت دا دی چې الله پیدا کی دوتن و پمینز کی نو صحابہ و میند کی جدا دمرا سخت تعلقو دا اللہ پیدا کرو بیاول ترغیب ورکی و تسلی یا ایوہ النبی حسبک اللہ و من اتباک من المؤمنین اے پیغمبر پاک اللہ استاد پارم کافی دیم او دا هغه چا د پاره هم چې ستا مرګرتیا کوي د مؤمنانو نه دی ولي وی بیا ځکه مخکې خبره تیره شوه چې ستاسو کور خو جوړ دی ستاسو خو یو بل سره تعلق شته که نه نو وی وی چې ګورې په دغه اعتمادونو کې کتی او که دا مؤمنان دي سره دغې دومره زبردست محبت نه الله ته محتاج دي بغیر دا هغه د مدد نه نکیږي ناسنه چې پتی باندې اعتماد وکه ها حسبک الله ومن اتباک من عطف دې پکاپ باندې حسبک ومن اتباک الله کافی دې استاد پاره او استاد مرګرو دې پاره هم الله دواړو دې پاره کافی دې توم الله ته محتاج دی او دیم الله ته محتاج دی ولی حسب راوی کنا ندی که خواه سر بل سکنی شو مرگری کولی اخو ایدو تاییدو نتایید بالمومنین ذکر راوی تایید اللہ کئی پا اسباب سر ولیکن حسبو که اسباب نچلی گی نا بصرف دا اللہی دی وجن شیخ الاسلام او ابو حیان اندلسی صاحب دا بحر محیطو اغی پا دی که مقابله شیو باز شیو ابو حیان دا نحوی نمجبورو ناغوی دا منی تباکا پا اللہ بانده آتب دی پا اسم دا اللہ چه حسبک اللہ هو منی کافی دستاد پارا اللہ و داستا مرگری چی دی گور دیم پا کفایت که دا اللہ سر مرگری کول اوی دا سی با وی وی لی دی چه ما توم با توم را لے که و فصل نرازی حل تا اللہ لفظ فصل رازی بیا کمونگا من اتباکا مشیخ الاسلام ورطوی سی با وی لیسا نبی نحوی ایدا سی با وی چو دا نحوی پیغمبرو اگر با نحوی وحی شوی وا نغلیک کنه دومره کار نقصان کوي چې عقیده خرابېږي دې سره ته دې ته نه ګوري ستا نحوه هغه څه دا هغه کته منی کنه منی بدلته کې هون عقیده ته نقصان رسی الله سره شریک پیدا کیږي جهاز بوک الله و من ادا بیا تر کې کنه کافی دې استاد پاروم الله او دا چا د پاره چې استامر ګرځي اکی د مؤمنانو نه پینځمه قاعده چا یو نبی یحرز المؤمنین علی القتال اے پیغمبر پاک ترغیب ورکا تیز کا مؤمنان لره په جنگ باندې به ترغیب نه نکی او ترغیب د پیغمبر داو چ قومو الى جنتن ارض السماوات والارض صحابه ته پاسه جنت ته که ځانم پکې لیکل شوی هغه جنت چې دا غي پلانواله د اسمانو د زمکو عمره دي قومو الى جنتن دا او آیات کې رد دي يهودو په یو ځان چې غي ویلو دا صحابه زکه جهاد کوي چی دی لے چتا دوینی بوٹی ور کردی دا کنا ایک خلقوی چی حجاج ابن یوسف پیدا شو نمور والا دوینی بوٹی ور کردی خلق والا دو خواگب بوٹی ور کردی دا هغه په طبیعت کې او فطرت کې بیا د وینې سره محبت و. نو يهود ویلي صحابه او چې دي جهاد نه کوي د خدای د محبت توجنه بلکې دي په طبیعت کې د وینې محبت پروت ده. رضی کے رد روح المانیوی ردنا للیہودی حیث قالو ان القتال وصفق الدم خصلة جبلية للمومنین غیر دا اللہ دا رضا دا پارا نکوی دا رضی پا طبیعت کی دوینی سر محبت تنو ذکا منڈی وی کنا نکوینی کنی محبت تنو پیغمبر با بیا تحریز ورکاو بیا تحریز تا ساجت این یکم منکم عشرون صابرون کچریوی پتاسو که لس شلتنا صبرناک یغلبو میتینی نزور اور کی گی باپ دو سو شلتنا با دو سو مقابلہ کی نیو دلسو مقابلہ کی را رہے ریو مسلمان بعد لسو کافرون انا تختی دا حکم پاول کی وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مَيَتٌ کوئی پتا سکے سلطنہ دا غصی صبرناک یغلبو الفم من الذین کفرو نظور کی گی باپا ذرو کافرانو باندی انہم قوم اللہ یبقہون ذکر غیب دیکھے نپوئی گی چد طاقت سر چشمہ سشے دی دی سوک نپوئی گی خوصو مو سوکوئی دا طاقت سر چشمہ عوام دی سوکوئی طاقت سر چشمہ سروس پین دی سوناو چاند دی لگیا دی بس اپا دی نپوئی چی دا طاقت سر چشمہ اگا اللہ دی اللہ چی سوک غالب کینو اگه که بیاده دیر او دلوگو سوال نپیدا کی منو یفقهون دا مان دی پا دی نپویگی چی دا غلبی او دا فتح راز پسکی ده او پا ایمان که او پا توحید که ده کنه ناول دا حکمو چی او مسلمان با دلس مقابله کی مانه که او خو دی رستو آیات سره الان خفف اللہ عنکم وسو چی وقت تیر شنو اللہ سانتیاو کلاستا سنا وعلمان نفیکم ضعفا اور اللہ پو دا مخکنا علمہ چی تاسو بے کمزوری پیدا کیگی کمزوری را لکن خوا ضعفا چی بتاسو کی کمزوری پیدا کیگی کمزوری صدا ابو بکر جساس ہوئی احکام القرآن کے چلم یرد بیہی ضعف القوا والابدان دے ضعف گورا ضعف نہ دے ضعف دے گا نا نو ضعف کمزور ہے دے بدن تنشوے لیچے سڑے بدن کمزور شو باڈی کمزور شو نانا وینما المرادو ضعف النیت لمحاربۃ المشرکین نیتونو کی کمزوری رالا حوصلے کمزور شوی ذکر اللہ تعالی سبحانہ سانتیا وکړه ذکر مخک خلق چو مشران اغیتا دا جنگ او قتال خپل زړونو کې بل شان ښکار کړو چې بس دې کې شهادت ته او شهادت سره جنت ته هغه نیتونه داسیو اوس په نیتونو کې نور سره رالو کمزوري دي ته ویل ښه او د بدن کمزوري هغه ته ضعف ویل شي وګوره دې کې بعضو مفسرین ویل دي چې دا ناسخ شو دا غیر د پاره چې رستو راځي چې یو مسلمان به د دوه مقابله کوي ښه دلسو آغای منسوخ کن دا خبر صحیح نده که صحیح نده آغای مطلب دانده د نسخ نه مطلب نسخ نه دی ځکه نسخ کدا قانونو تیاغ رازی پا امر و پنهی کی رازی دلتا امر و نهی نشتا دی ناغیوی چشتا دی دکا دا آیت مانا گر کمونگا خبر کو خوا چه این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو کتاسو که شلتن صبر ناکی نزور ور کی گی با نا مانا بیدا سی چه زور ور دیشی خامخا انا بیدا امر کو خوا خامخا زور ور دیشی پا دو سو باندی لیکن ذکر کلی پا صورت خبر کی دی نور اصل کې امر دی خوا دوارو زیرنو کی مانا بدای چه زور ور دیشی پا دو سو باندی کوئی پا تازو کی سلطنان و زورور دیشی پزرو بانده نچه امر شی خوبیا با که نسخ رات لیشی کنن جواب داده چه دیتا نسخ نشی ویلی قرآن تا بخپل تخفیف ہوئی تخفیف خف پا فیویده حکم منسوخ کرده نده و آسانی که رخصت راگه ندیتا رخصت ہوئی او که څوک د لاسو مقابله کې نو هغه تعظیمت وي او سو مشتدی دا چې ډیرو حکمونو کې عظیمت او رخصت یې کنه دا صرف عظیمت او رخصت ته ښه کنه صح وي نبی او عمل پاغه مخ کې حرام او څوک د لاسو سره جنگې دي نه به حرام فینکم منکم میتن صابرتن کچروی پتا سو کې سلطنا صبرناک یغلیبو میتین زور وردی شی پا دو سو باندی تا دا غین آسان شو کنکان یو دا دو خبر شو وین یکم منکم الفن کوئی پتازو که زرتنا یغلیبو الفین بیزن اللہ زور وردی شی پا دو زر باندی اللہ پا حکم اللہ مع الصابرین اللہ مرگرے دا صبرناکو صبرناک مانا انہیں اے اہل التوحید صبرین نے داما ناغس تیرا چیزا اللہ و توفیق دی سر شامل لکن ندا اصل کی دری مقاعدہ و قانون او دا ټول قوانین دا امیر کار دی چه اغبا دا سکی اغبا دا ترتیبو نا برابری پخپل رعیت کی دا دی طول تعلق داغی سر دی دا شمار با اومغا کی شلتنا و سلتنا چه خپل لخ کر لیگی نو پدی اندازا او دی امویلی چه قرآن کم عدد ذکر کردی ناغی کم سو حکمت شتا دی خالی ندی خواه جو مسلمانان جهاد کی نخپل لخ کربا دا قرآن پا دی عادت باندی برابر لیگی کدیرو تا ضرورت نینو سلطن کدیرو تا ضرورت نینو الفن زر راغلی دی الفین راغلی دی مئتین راغلی دی نوی دا عادت حکمت نخالی ندیخا چیز قرآن سر موافقی نو دا د امیر کار ده کنه شپږمه قاعده دا پنځم ذکر شو شپږمه قاعده ذکر کوي قانون او دا د بدر د اساراو په حق کې و چې بدر کې اویا مشرکان قتل کړي شو مردار شو او اویا په کې قیدیان شو وی تړل اره وستل اوږي کله خلق د نبی له سلام تر مشر عباس پکې وو دا ز ټول خپل خپل خلق وو نو په دې مشوره کې دا لومبي قیدیانو د الله تعالی نه په دې کې څه فیصله نه وراغلي دا کومه کې قیدیان نو کنه چې دې سروسه چل کاوه نو خبره اجتهادي شوه مشوره کوله رائے پیش کړي نو ده طول و رای داو سرد پیغمبرنا چیارا مال باتی واخلو ناوی که بڑی را فیدهی یو خو بدیر قتل نم بچی او بل با اغا مال مونگا پخپل وصلو که او پا جهاد که استعمال کو او عمر رضی اللہ عنو و سعد بن معاذ تدی دوارو رای داو چنا قتلوی اغا اویا کسا خو حربن قتل شو اغا حربن دی پا جنگ کی او دا اویا با صبرن قتل کو دی تا صبرن وی چی ریولی ویدری او سر تی وی دی سر دی چی اتفاق نو اغیوی دا عمر خود اغا خبری نو دی خو کتخ پنک دی او چی خبر اکی نو دا قتل کنا نو اکثریت لے اعتباری کنا چی صحیح مشورائی کنا زورائی خلقی نو ٹھیک دب اکثریت با عمل کی او جاہلان نا نو بس باغی عملو شو معلوم ایتی نواغستا او پری اے خودو نو دایت نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا ندی جائز حسیو پیغمبر لرا چې دې دې قیدیان راولي او دې دې قیدیان اونیسی په داسې وخت کې چې په لداغي زور دي حتا یسخن فی الارض تر هغه پورې چې ویني توی کې په ځمکه کې انتهایی قتل ویني تو یول چې په دشمن باندې روپ پریوزی مدارک وی یعنی حتى يذل الكفر بشاعة القتل في الاهل چې دا کفر دومره ډیر شي دا قتل دومره ډیر شي چې کافر ذلیل شي بالکل ذلیل شي ويعز الاسلام بالاستيلاء والقهر او اسلام معزز شي غالب شي ځکه چې قبضه وکي او غلبه وکي ناغا وقت که بیا قیدیان نیسی نو نیویدی شی عرص جی کئی سور محمد که بیا رالو خدا وقت دا قیدیانو دا نیولو خو نده دا خدا قتل ضرورت تی چی قتلی کی چی پاغی بانده روح پریوزی تریدو نعرزت دنیا اللہوی بورا تاسو اراده لره دا سامان دا دنیا چی جرمانه باتی واخلو مال باتی واخلو تاسو دغه اراده ده والله يريد الاخره الله خو اراده لري د اخرت اخرت په جهاد سره مونتی شي والله عزيز حكيم الله زور ور ذات ته او حکمت والده وګوره بیا هم قران تريدون ذکر کړي ښا تحبون ان دې ویل ځکه صحابو کې ٹھیک ده دنیا اراده بوا خو محبت نو محبت داغی د اخرت سره خو مده اراده لرل سد یو ګنا نه ده معصیت نه ده ها محبت دنیا سره غ معصیت ده او بیا ورپسې صح حکم راغی لولا کتاب من الله سبقا کنوی یو قانون د الله طرفنا مخک شوی لمسکم فیما خستم عذاب عظیم رسیدلی وو تاسو ته پاغه مال کی او پاغه فدیه کی جتا سو غست عذاب عظیم لري عذاب به تر رسیدل بیا وی ابوبکر او پیغمبر صحابه ټولو جړل چې عذاب راغلی وی نو یو عمر اقبل مرگردی و بچیو نو ټول با بکی راغلو فیصلو شو داسی داس پیغمبر ویلو چلو کنتو عالم الغیب لستکسرتو من الخیری و مستنی سو کما تا دا غیب علم وی نمزما هر فیصله با ډیره صحیح و د الله د رضا به وکنه دا خو علم نو کنه وګوره پایات کړي رمانی دی لولا کتاب من الله یو معنا دا چې الله د مخکې نه دا قانون پیش کړی دی چې په اجتهادي خطای باندې نیول نکوم مجتهد او چې اجتهاد وکړو نو کور رسید داغه د پاره دوا اجر دی او کو نور رسید داغه د پاره یو اجر دی ګناه پکې نشته دا هم ستاسو اجتهادي خطای و نو ځکه الله تسوی نه ادویم دیتا نزدی مانا دا لولا کتاب من اللہ سبقا کنو اگا قانون دا اللہ طرف نمخ کشوے اگا داری چو سما پیو مسئلہ کے امر او نہی نہیں کڑی امر او نہی نوکہ چار سنگا عملو کنو مجرم ندے ماخوز ندے دیکی خوامر نہی نو شوی کنا دخلن بی قیدیانو در این معنی کنوی اغا حکم دا اللہ طرف نامخ کشوی پا حدیث کی چا اللہ بدر والاو تووی چا اعملو ما شیتم قد غفرت لکم کوئی چا سکوی ما تاستا معافی کردی دکن مددگی ویلی دی نوست کدی ارسو کرو خو سزا خو نور کئی ولکن سلورم معنی هغه د جمعخ کې ذکر شو کتاب من الله چې ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم الله وا چرې عذاب نور کې دی له چې ته پکې موجود یې لولا کتاب من الله د احتمالات تیار یو چی کنه یو فیصله د الله طرف نامخ کې شوی رسیدلې وو تاسو ته په مال کې چې واغست تاسو عذاب اور ډیر لوی مجدا حکم راغی کنه ناغي هغه مالونه پرې خوځو خو دا خو زمونږ لپاره عذاب شو نه غستو الله ته فکلوا مما غنمتم حلالا طيبا خوره واخله هغه چې تاسو حاصل کړی دی حلال پاک دا هم غنیمت ته کده کافر نه دی مال په هغه طریقه واغستو که پچلو ول دې واغستو مو چې دم در باندې چوما اواسي دې وته څو چوف کو فوکلو پیسې دې واغستې په هر طریقې ښا نو هغه غنیمت ته غنیمت ته د حربیانو نه هغه ته نو غلاوی لشي نو ته غصب وی لشي داخله تاسو ته جرمانه واغستا واتقوا الله يريك ذلانا ان الله غفور رحيم بشک الله بخون کې دې مهربان اخیری و مقیده چې دغه قیدیانو کې ډیر نږدې نږدې لکه د نبی له سلام ترو پکې عباس کنا ادا سنورم نو چې عباس ته وی چې جرمانه راکا نو نبی له سلام ته چینی آمنتو ولیکن اکرهتو و اخرجتو زخو مسلمانی مخو ابو جهل دی پزور راوستم بدرتنو زبردسته سر راوستم پا ما اکراه شویدا نبی علیہ السلام ارتوی چکتو وسده ہوئی کنا اس کو مشوراو شو چی جرمانت نواخ لے چی قاضی فیصلو کی ناغی کی بیاسه نکی گی تا خو پیغمبر دے و صحابی طولو فیصلو کلا او دی که حسن نکی گی او خیر دے چی تا ایمان راوڑے دے مطالب اللہ پر اتلون کی وقت کی دا دین سو چند دیر در کی و علاکہ چرے ستا ایمان رشتی آئی مونگ تا سپاتا دا اگر بیاوی ایمان ما سر سدی چر مانا وارے کن او خیار خلق داسی خواه ما سر روی سدی چتاسو ای چو شل اوقیه سر راکا شل اوقیه سدر کم نبی علیہ السلام ارتوی چه تراتلی چه سار لتراتلی نو دشپیتا خبر اوکلا ام الفضل سره د فضل مور سره ایس سوک نو کنا اتاو تاوی چه پتن لگی کزو واپس را نشما نو داد پلانیش و داد پلانیش و اتاو تقسیم کلی اتاو ایما سر سنشتا نو یو کلمه وی چه قسم په خدای چه فدغ شپه بانده ما سر ایس سوک نو خوزو ما او د فضل مور و ایس سوک را چه دا تا چا خبر کلی وز پوشم چې تا ته وحی کیږي ښا یا ایها النبی او پیغمبر پاک قل لمن فی ایدیکم من الاسرى او یا چا تاج استا په لاسونو کې دی قیدیان ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچره الله معلوم کو د استاسو په زړونو کې ایمان او اخلاص بل الله ته نه معلوم نو سوکو ان یعلم الله سبحانه او کبل معنا کونو تعویل کونو علم خدا الله ډیر لوی صفات ته نو هغه پاتې کیږي انکار کیږي صفاتونه او بس څنګه د الله سره د شان سره لایق ده نو خام ای علم الله فی قلوبکم خیرا که ان د تحقیق د پاره شنو دی کی خیر د کاو تعویلات او ان چې دا سې اجز غونته دي نو چې څومره تعویلات کینو کاوا چې دا اند تحقیق د پار نه چته او یا په معنا د اسره نه نو به خبره صحیح شو هر کله چې الله پويږي استادو پړونو کې د ایمان او د خیر یوتکم درب کی تاسو لره خیرم مما او خزم منکم ډیر زیات تا نشل او قیا واغستې شو پسونو او قیا ودا تمې لاو شي ښا او مدار کوئی خیرن سمانا خلوص الایمان و صحت النیت او غیم اراده دا معنا کی اراده معنا کی خواه کالا اراده کلی استازو پذرونو کی دا خیر او دا ایمان او تاسو الایمان در کی کنا اوہو تاسو بد دیرر سب دل در کی دا دمخ کی خیرن معنا و مقلادی معنا مال دیخا در بگی تاسو لر مال دیر داغی نا چی اغسط شوی دستاسو نا و یغفر لکم بخنو تو کی دو گناونو اللہ بخشش کن کدی مہربان نبی آخو حضرت عباس مسلمان شو او دیر عزت من شو سخد پیغمبر مشر ترو انور خوادو اونا کنا نکا چی کمونا شیدان شیو اده پکې ا مشرومو در ټولو په یو وخت کې د بحرین نماز راغلو مسجد نبوي کې دا ډیری پراته نبی له سلام خپل تر تاوي چې زوس چې سور اولی شنه اوسه نو ساده وروغلو چې پن به اوتاله لوټو نه هنو کنه او سکی وی نو چتول وین شو یو ته ودا سو کات نبی علیہ السلام یې مزه پر مزه ولا پر پخپل به چتی نو بس کم به ک کم به ک نو چې دور شونه پخپل یې اوچت کو نبی علیہ السلام وی دا تاسو را الله درشتیا کړه چې تا ته ویلو چې یو ته کوم خیرم مم ما او خزمن کوم ومن اوفا بعهدی من الله لا رشتینه ده کنه وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کچر دی اراده کی تا سرا دا خیانت کولو ایمان نراؤلی ارسوک چی فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُو نویس خبر نده دی خیانت کرده اللہ سرا امخ کی چه شرکی اکو شرکی اکو اللہ سرا خیانت نده فَأَمْكَنَ مِنُهُمْ نُتِي قَادِرْ کلی پدی باندی تالی در نکل اللہ سلو دی تالی نبی انشی در کولے فامکنک منهم تی قادر کلی پدی باندې نو دې تړل کنا الله علیم حکیم الله پار سو باندې پويږي او پار سو کې حکمت وي دا معنا ده تفسیر روح المعنوي اقدرك عليهم حسب ما رايت في البدر تي قمز قادر کړي په بدر کې نو بیا به دیم په قادر کې کدي مقین دی اخلاص شو ایمان راوړي دا اخر کې بیا د مؤمنانو اوصاف ذکر کوي څنګه چاول کې ذکر شو انما المؤمنون الذين او ترغیب جهاد ته بشکا کسان چې ایمان راوړ دي او بیا هجرت هم کړې د دې ایمان په جبان دی خپل کلی او خپل زینه پرې خې دي او هجرت سکه چې وجاهدوا بأمواله وانفسهم جهادونه کړی په خپل مالونو په خپل نفسونو سره عافی سبیل الله د الله په لار کې د الله رضا ده پاره دا څوک کول شي چې به وطنوم شي بیا وته وی چې جهاد د غوی زان له زه ګورم ازان له ذریعہ د معاش ګورم که زه وجهاد کوم نه صحابه مدینه کې دوه کال نو پوره شي ګوره دویم کال کې وخت پاتې و چې جنگ بدر وشو په زور له وخت کې ځان نه دومره تیار کړ چې د بدر غونډه فتح ول الله ورکړه دا مهاجرین دي ښا ورپسې انصار ذکر کړي والذین آووا او کسان چې دی له ځای ورکړو په مدینه کې ونصروا او د دې مدد یې کړو په خپل اومه په مال سره اولایک بعضهم اولیاء بعض نو زه خپل مین کې بعضی دوستان د بعضو دي د دې محبت یو بل سره انصار او مهاجرین رونه دي کنه والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړو ولم یهاجروا هجرت اونکو مکه کې پاتې شو اسه خاص عذر و تمنو مالکم من ولایتهم من شین نشته استاو د پارا د دې د دوستین از شین ستاسو د دوستی نشته محبت نشته حتی یهاجروا دا شرط ته پکې ها تر دې پوری چې هجرت وکي دا فرض هجرت وکنه د مکه معظمه نه مدینه ته په دې اتو کالو کې دنه دا هجرت فرض و بغیر دین به اوسړي مسلمان نشي کېږي وینستان سروکم هو دا اوس بل خبره ده کله کا مؤمنان چې په مکه کې دي او غیل ته کې د مکه کافرانو سره اون خاطو د دین په جوان دي خان الته کې هغه سره جنگ په مکه کې شو روګ دا بیا ډیر زبردست خلق دي او تاسو نه امداد وګختو نه امداد ولا ورکې وینستان سروکم کدی طلب د مدد کو تاسو نه فید دیني په غری جګړه نه ده په نور سند فید دیني په دیني جګړه علیکم النصر لازم دی پتا سو دی امداد کول وګوره خیال کوي الته مکه کې یو قبیله ده بنو خزاعه چې سره د نبی صلی الله علیه وسلم وعده شوی و د نبی صلی الله علیه وسلم او داغي پمینځ کې وعده شوی و نو سن چې بنو خزاعه سره اړم شي بیا بوله امداد نه ورکوي ځکه تاسو بیا په وعده کې نقصان راځي ښا الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق مگر نو په مقابله د هغه قوم کې چې تاسو د هغه میان کې عهد دي والله بما تعملون بصیر الله تاسو په ټولو عملونو باندې لیدونکي دي ته د مؤمنانو مقام ذکر کو اور پسې ذکر کوي والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض هغه کسان چې کافران دي او تاسو سره جنگيږي ناغي خپل میان کې دوستان دي بعضی د بعضو که هر څه دي اهلي کتاب د قریش دوستان دي اگر که عرب دي او د عجم دي خو چون کې کفر دي نو د کفر په وجه باندې یو بل دوستان دي اگر که د اهلي کتابو چې پیغمبر نور راغلي دی با دی عربو تاوی کنا دی عربو تاویوی چیو پیغمبر را روان دی مونگ تا پتا دا اچی راشی مونگ باو سر مرگری کی و پتا سبان دی با حملی کو اتا سبدا سی قتلو لک عاد سمودو دا بیو تاوی ومن قبل کانو یستفتحونا علی اللذین کفرو چراغلی و کانو من قبلو اگر دیو کا نخوا اچی راغ نوگو روز داغی دوستان شو بعضو مولیاء و بعض مرکل چیاغی دوستان دی او داغی دوستی ستا جوڑا کرده دا تاسو تا داغی دوستی نشتا و تاسو تا یو موٹی شوی دی خوا اللہ ترغیب ذکر کئی جی تاسو تا ویم گوار خیال کوئی او دا نشے غافل نشے الا تفعلوهو کچر تاسو دغا کارو نکو چې دې مخکې آیاتونو کې مده تاویم تکون فتنه فی الارض زمکه وټوله د شرک نه ډکه شي توبه او فساد کبیر اډیر له فساد به بګی جوړ شي ظلمنا قتلنا زمکه وادي نه ډکه شي ښه کتا زدا سن کوي چې مخکې ذکر شو یو بل سره مدد چینستان سوروکم فی الدین فعلیکم النصر او بالمخ کی ذکر شو چی بعض هم اولیاء و بعض که تاسو یو بل سر محبت نکوه تاسو دیو بل مدد نکوه نبز کفر بڑیر شی از مکا بخراب شی فساد بجوڑ شی جہاد کی خدا حکمت تے چی کفر بسر نو چتی کنا اگیو پر روب کی پراتی کنا دا معنی که ابو بکر جساس الا تفعلوه سیادی تفعلوه من تواصل المسلمین وقطع الكفار چه مسلمان یو بل سره محبت پیدا که و دا کافر و نجدائی راولی او بیاوی الا تفعلو ما امرتکم فی هاتین الآیتین من ایجاب الموالات والتناصر والتوارث بالأخوة او الهجرة ومن قطعهما بترك الهجرة ذا دو خبری چلای ماتا است امر کړي په دې دو آیاتونو کې چې او په موالات یو بل سره واجب ساتل تناصر امداد کول او تر دې پورې چې پیغمبر ستاسو قوت قائم کړي یو مهاجر یو انصاری رونه کړی دي چې تاسو په دې یو بل میراث وړئ او توارث به له قوت او دغه سي هجرتم او مقاطعه دا چې سره چغی هجرت نه وکړي چې مالکم من ولایت من شیئن دا خبر فلمین کې اول سره محبت او د خلکو نه جدائی کدا نه کوي نو تکون فی الارض فساد زموږه به خراب شي دا غي زور برا شي والذین آمنوا وکسان چې ایمان راوړل دی وهاجروا او به هجرت کړي دي وجاهدوا جهادونه کړي فی سبیل الله د الله په لار کې والذین آووا ونصروا او انصار د مدینه چې زې ولکړې دی لرام او د دې امداد یې کړې ده کورونه به وسره نیمول اولایک هم المؤمنون حقا خبر اول تلاله دغه مؤمنان دی پرشتیا باندې د دې په ایمان کې شک نشته لو مغفرۃ و رزق کریم دې لپاره بخشش دې د ګناونو اور رزق دے عزتمن پا جنت کی والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ډیر خو بیا داسو چې رستو رستو راغلو د فتح مکی نو رستو راغلو نا ټول پکې راځي مکی هغه کسان چې ایمان راوړل من بعد پس د دینه پس د ستاسو د هجرت نه او هجرت او جهادونه او کرتاو سره یو ځای اولائک منکم نغم ستاسو مرگری دی نو چه دیر شو نخپلوان پاکی امجمع شو نو آغا حکم ده میراث ختم شو بیا آخو سا قرآن نو ده پیغمبر سنتو کنا نو آغا توارث خبر بیا ده خوت آغا ختم شو اویوی چوز با توارث میراث رل ده خپلوان ویخا دا آیاتو اولو الارحام کم چه خپلوالی والدی بعضم اولا بی بعضن اغیق پلمین که بعض دیر اولادی و نزدی دی بعضو تا فی کتاب اللہ دا اللہ پا قانون کی چه مسئلہ دا میراث دا ان اللہ بکل شین علیم بیشک اللہ پر سبان دی پوئیگیم نوس با میراث دا خپلوان و حقی او چه دو خوت پوج پیغمبر کلی و نا ختم شو اتر یو وقت پوریو سورة التوبہ سورة انفال پسی ذکر کرا او نزول کے پت سورة مائدہ نا دا 113 سورة تی مناسبت مخ کے سر ڈیر خکارا دے زگا امیغی کے مخ کے حکم دا قتال ذکر شو و مجمل اجمالا چی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کلو للہ نو دی صورت کی بے تفصیل کی ذکر اغی پسیرہ اوڑا دی مدعو چی اغی کی حکم دا قتال ذکر شی چی وقاتلو فی سبیل اللہ لیکن داغی قتال اقسام چې کمو کمو خلقو سره با قتال کوئیں نو سلور قسم دی صورت کی ذکر کری دی اقسام او خود داغی چاچی اغی سره با قتال کی گئے او دریم داو چلتا حکم دا قتالو شو او دی صورت کی اغا موانع ذکر کوي چې خلق جنگ نشکولې د ډیرو موانع په وجبان دي چې ما ته دم عذر دې دا عذر دې نو په دې سوره توبه کې رفع کی چې هغه عذرونه نشته په دې کې او بل داو چې هغه کې حکم د قتال ذکر کوي یو ځل عدل ته بیا بیا مرارن ذکر کوي قاتلو فلیقاتل من یقاتل بیا بیا وکرات و مرات و سر بیانی بلداو چیغی کی تقسیم دا انفال ذکر شو غنیمتونو او سور توبہ کی با تقسیم دا صدقاتو ذکر کی چیتا بلقسم مال دے ولې دا چې سوره انفال کې اخر کې وي کنه چې یو بل سره مینا پیدا کړي محبت پیدا کړي موالات سوره توبه کې باول وی چې د مشرکان نه براءت وکړي پلمین کې محبت او داغي نه براءت وکړي سوره انفال کې ویلو هغه درې مقاعده کې چې وعدو لهم مستطعتم تیارې وکړي سوره توبه کی وی چار چا تیار یو کو منافقان نہ غیزه کا پات شو تبوک نہ کنا چلو تویر یو تیار یو کہ غیزه غس ناستو غری حال و بیان کی او بل داو چی د سوره انفال په اول کې د مؤمنانو اوصاف ذکر کړیو په اول کې او د سوره توبه په اخر کې بیا د مؤمنانو بحث ده اخري حصے ټول د مؤمنانو په اوصاف ذکر کړي صحابه کرام سوره انفال کې ویل شو چې ان ينته یغفر لهم ما قد سلف کوس دي توبه باسي هر څه به تمام شي نو سوره توبه کې هغه سوزلوی چه فین تابو فین تابو فین تابو د این تهو معنی وکړه چې د شرک نه منې کېدل سدي توبه استل د شرک نه او بلدار چاری کې قتال او دې صورت کې علل د قتال چې څوک تپوسو کې شری کافرانو سجل کړي چې تاسو ور بسې توري راغستی دي اس ګناه خو خه یې کنه نو یې سورې توبه وګوره کنه دې کې علتونه د قتال ذکر کړی ښا او سورې توبه دا وخت معلومه ده کوم چې د سورې انفال وا قتال فی سبیل الله او سورت کې سلور حصی دی اول ایسا اوویشتو آیاتونو کی دا ستاویس آیات پوری اول ایسا دا اٹاویس قاتل اللذین پوری دا یو ایسا دا بیا دا یو کم دیرشم نا تر پینتیس پوری پینزو دیرشم پوری دویم ایسا دا او بیا دا غینا تر یو کم سل نا نانوے پوری دریم ایسا دا او نا نانوے نا تر اخیر پوری سلورم ایسا دا خلاصه دادا چه اولیسا اتیشتو آیاتونو کی دی که بحث دا مشرکینو دی تاغی قسمونا چه او قسم دی محاربین جنگ کی بس اولار دی او بل قسم دی ناقضین چه وعدی ما تکڑی دی او بل قسم دے غیر ناقضین چاگی پو آدھا باندے پابندی او بل قسم دے مستامینین چاگی رالو امن قوا غست چمول امن راکے اری اولی جدا جدا حکم بذکر کئی ناول کے دے روکو کے دا سلور اقسام دا مشرکینو ذکر کئی ابیا دویمه کې موانع شروع کیږي یو مانع دا او چې دې سره وعده شوی دا څنګه سره جنگ وکړو نلوي كيف يكون للمشركين عهد د مشرک بس وعده ای هغه وعده ته خبرې چې هغه سوزه ما تکړې ده دا مانع نشي کېږي چې وعده ده او دویم معنی اداو چې ګور هغه ډیر ښه کارونه کوي د بیت الله تعمیر کوي حاجان لوبور کوي عامل مستیاه کوي څنګه سره جنگ وکړو نظرې مرو کو کی وی ما کان للمشرکین ایامر مساجد الله دي ته چا ویلی چې جمعتونه جوړوي دی خو درگاونه جوړی د جمعات خو ته چانه دی ویلی او درې معنی د رښتوم کې ذکر کړي چیرونه دی ترونه دی ماماګان دی خپلوان دی څنګه سره جنگو کو زمونږ لاس نور دی ولا نو معنا یا ایو الذین لا تتخذوا اباکم و اخوانکم تاسو کوي تاسو با او سلورم معنی باخر کی ذکر کی بس چې دایي سخلاسي گی اتشتم آیات کې چیرې جنگ وسره کو خو کاروبارونه دی وسره هغه به خراب شي ډېر لوی اثر به پری په اقتصادي حالت باندې الله وی کاروبار وین خفتم عائله فسوف یغنیکم الله من فضله د فقر نه یریږي نو زنیمه مالونه دولتونه خو ما سره دي. دا سنزان تمانع جوړ کړی ده. او دا سلور موانع دي، یو د وادي چې واده کړی ده، اته هم دا دي چې اعمال صالحه کوي، ادرې هم دا دي چې خپلوان دي، پلاران دي، زامن دي، لاسوم ولې نور دي. او سلور هم دا و چې عجزان بشو، غریبان بشو، کاروبارونه به خراب شي. تر دې اولې حصی خلاصه ده. دویمه کې بیا وایو دا اولې سورې توبه. سورې توبه ممتاز دی په مسلې د قتال سره، په علل باندې او په موانع باندې، چې دا بل صورت کې داسې نشته، او په اقسامو د محاربینو چې جنگ کول شي، هغه سوک سوک دي، مشرکین، اهلی کتاب، منافقین، دا درې قسمه خلک دي. دغه سي ممتاز دي په کثرت د اسماء سره، د دې نمونه ډیر دي. سوره توبه ته ویل شي، سوره براءت ته ویل شي، ابن عمر رضی اللہ عنہ وی مقشقشا و تویلش. مقشقشا سی قشقشا وی چه سلی اونی سی دکریوان نا او سندیه سندیه کنا دی صورت دا مشرکان سم سندری دی کنا مقشقشا. او عبیدوی منفرات ویلشی منافره چې مشرکان تختولی دي او یې روب راوست دي. سوره بحوس و تم وی مقداد بن اسود وی بحوس لخر لیگل جماعتن لیگل پیغمبر کارو. او سوره مباصره و تم وی محمد ابن اسحاق وی مباصره باصره پورتکولو تویل شي. دی صورت خلق روچت که کنا مشرکانو پسی روچت که. حسن بصری وی حافره و توی حافره، حافر خو کنستلو توی دی تولی حافره وی ویر دا منافقان یه دازه کنستی دی ولی چه یو شی کنی نو سردیر سپکی روزی، تا کوئی کنی نو کانی پکی روزی او کله پکې زیل راوځي، کله پکې ګټر راوځي، کله پکې سوسپن راوځي. نو کنستون کې ده کنه منافقان ډېر کنست دي. قطعدوی سورته مصیره وته وي دا معنا ده او چتول اثار یسیرو اثارا. سفیان بن عیینه وی مدمدمه وته وي په کافرانو باندې سم زمکا و درابولا مدام دیما دمره و یارولا. او سخاوی وی مخزیه و تاوی رسوه اکلو دیر رسوه اکلو. او دا غصی مشرده و تاوی دا انفال کتیر شو. فا اما تسقفنهم فی الحربی فشرد بی من خلفهم فشرد بیم من خلفهم وی را پا دی سر آسو نو مشرده اگه دا سور توبه کنه در پاسی زکر زکر کن. خبر دی که دی بسم اللہ دا بسم اللہ بکر نا زکر کری قرآن 114 سورتو ندی او بسم الله پاک 113 راغلی ده دی صورت کې نشته. نو ګوره یو اصل جواب دی حقیقی هغه دی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه نشو دغه قران خو هغه جمع کړو نغوی چې دی کې د نبی علیہ السلام ته مونږ ته امر نه دی شوی. نو هر صورت چې بنازل شي مونږ ته به امر وکړو. یو دا چې دا دی پلانی صورت سره ولګوي او بلدا چې بسم الله کلمه پکې ولیکې هدي کې مونږ ته داغه طرف نه حکم نو شوین بس پاتې شو دا خو دې ارس ترتیب چې شوی دی ان علینا جمعه او قرانه ته لا طرف نه شوی کنه انور خواغه چې حضرت علی نه چاته پوسوک چې دې کې کلمه نه دلی کلی ولی ویغوی چه صورت براعا نازل شوه ده پا براعت بانده پا قهر بانده او بسم الله ده امن کلمه ده ندوال خونشی او ده که ده ادویم قول ده سو کوئی چه ده عربو پا عادت بانده بناو چه غیبا دشمن تا خط لیگو اغیبا هم دشمنه اوی او بل سره نو اغی خط که بی کلیمه نلی کلا ولی اپا ده جنگ خطو که ناخد امن نو ده صلح نو نو دام سوره برا اپا جنگ نازل شوه ده کلیمه پا که نظر آوڑی او سو کوئی چی ده صورت انفال و توبه مضمون تو کتیش نو یو شیو بلکل فرق پا که نو ویوی چه ده صورت خو جدا جدا ده ناسه ده نخواه پاکی اوکو ده جداه اکلیمه پاکی نشو لیکلی دکا چه یو صورت ته نیو صورت که بس کلیمه لیکی ده اصی احتمالات تیخواه نور جواب اصل که دهو چه امر ده نبی علیه السلام ده طرف نه نو شوی وست که امر نده شوین ده اغیی که هر یو احتمالی چه ده کم خلق ذکر کوي براتم من الله ورسوله اعلان د بیزارای دی طرف د الله نام او د پیغمبر د الله نام الی الذین عاهدتم من المشرکین هغه کسانو ته چې تاسو سره وعده کړی و د مشرکان نه هغه وعده ما تکړی ده نو دا ناقضین شو ولی محاربین دي کنه وعده ما تکړی ده ندا حکم دې د الله طرف نه دیتا فصیحو فی الارض اوګر دې په دې زمکه کې آزاد 14 سلور میاشتې وعلمو پوش انکم غیر معجز الله چې تاسو مقابله نشئ کولای د الله د پیغمبر او د الله د بندیانو چې مؤمنان دي ښه غیر معجز الله د الله مقابله نشئ کولای سوسو زلا دا خوص اخری نهم کال لے استاسو زورو کا تیشن نوست بتاسو سو کہ پست دینا خوا وان اللہ مخزل کافری انو بیشک اللہ رسوا کون کے دے کافر لرا رسوا کئی سنگا قال الزجاج حازا اتمینانن من الله تعالى عز وجل لنصرة المؤمنين ديكي الله مؤمنان تم تنبيه ورکل ورخا اگر که ظاهر که کافران یاد کری دي على الكافرين خبل پلبا که مؤمنان تا نصرت او بشارتم دخا ان الله مخزي الكافرين سلور میاش تکمی دي چدا یادی دا اصل کې د شوال نه شروع شوی و شوال او ذوالقعده او ذوالحج او محرم نو درې پکې هغه د حرمت میاشتې رالی او یو پکې شوال نو دې اعلانونو لپاره حضرت علی لیکلو چې دبا په ګڼو ګڼو ځایونو کې اعلان کړي د حج په موسم کې هم نبی علیہ السلام دی حج لنور آغلی پخ پلا خودی را لیگلی ابو بکر امیر دا حج دا حجو او حضرت علی امیر دا اعلاناتو چهار دے که دا اعلانو نو کیچ را دی تا سلور میاشتی وی و اذانم من اللہ و رسولیم او اعلان دے دا طرف دا اللہنا او دا پیغمبر دا اللہنا الان ناسی طول خلقو تا دا ټولو ته دی هغه خاصو یوم الحج الاکبر خاص پرد د حج لوی باندې چې حج دې حج و طویل شي او اصغر عمره ده اسوک داوی چې هغه ته حج اکبر زکه ویل دي چې د عرفه ورځ د جمعې ورځ وا حضرت نبی علیہ السلام حجم دغسی و نغیت حج اکبر زکوی شیارا فیر وز دو جمیر وز راشین بیاوتا دغوی لشی طولو تا اعلان دے ان اللہ بریم من المشرکین و رسولو چه بیشک اللہ بیزار دے دو مشرکانونا پیغمبر دا اللہ بیزار دے دو مشرکانونا نو یو سو اعلانات او چې حضرت علی ویزه پاغې لګل شوی ما اما با په غنو غنو زینو کې لکه بیت الله شو عرفات شو دا اعلان کو چې من کان لو عهد فعهدو الی مدته چا چې وعده کړی دا وعده نه ده ما تکړی نو خپلې مدې پورې باغ سره پابندی کیږي او دویم اعلان داو چه لا يدخل الجنة الا نسمة مؤمنة جنت تا بغیر دا مؤمنان نبل سوک نشت لے نسمة روح طویل شی غمرات تینا مؤمنان بندیان دی بزی او دریم دا اعلانو چه لا يحج جنة بعد العام مشرکن ولا توفنا بالبيت عريان چدنن نفسبا مشرک سره حج لن راضی او نه به بیت الله نه په بربند طواف کیږي وی اوازونه بوښو چې د اعلانات با کول زکه نو سپیکر ونه نور سنو نو اوازونه بوښو وګوره امیر علی رضی الله عنه اوازونه با سره نورم کوله به هرره وي زما هم اواز بخشه و چې د اعلان نو مونږه کول پارځه کې چې بیا څوک دا نه وي چې مونږ ته پته نه وکنه نو اذانون دا عام شو دا شروع شو بیا خاص کر د ذوالقعد نه ښه ځکه چې دا غینا بیا د حج احکام شروع کیږي او دا مخک اعلان شو هغه د شوال نه شروع شو دا اعلان دا آیاتو چرتباز خلقو غلط ویلو چن الله بریوم من المشرکین و رسوله د زور او زیر سمره پرخی وی حضرت علی و اورید نو خپل شاگرد ته وی ابو الاسود چته اوسو قاعده ولیکه دی نحوی داخله غلطی کوي ډیره فاحشه غلطی کوي دا څومره فاحشه غلطی ده چې الله بیزارې د مشرکانو نه مو د پیغمبر نه نه ورسولهو څنګه چې الله بیزار دي نو پیغمبر هم بیزار دي نو د ترکیب یې ډیر وجوه دی بیا ښا سو کوئی خبر و تپروت تے و رسولوه بریعن نجملہ جوڑا شوا پرس برابر دا او سو کوئی عطب دے پا اللہ باندے لیکن پا لفظ نا پا محل لفظ خداغی منصوب دے و محل یہ مفروض دکا چی تا انا و انا اسم و خبر مبتدا و خبری کنا دا خود جمله مون ته داخل شپه مداغي غیراب یې منسوخ کو ته ته نواسخ وی نو په محل د الله باندې چې هغه رفاظه نو ځکه او خبر به دغه شی بری اون الله به زار دې د مشرکان او پیغمبروم به زار دې فَإِن تُبْتُمْ اے مشرکانو کتا سو توبه ویستا د شرک نه فو خیر لکم دا ډیره فایده ایستاو د پار دنیا او د اخرت وَإِن تَوَلَّيْتُمْ کتا سو مخړه وی فعلمو پوشه انکم غیر معجز الله چې سکول نشینو تا تاسو چې د الله دین مقابله کوي دا خدای الله مقابله شو تاسو به الله سره کمزور کوي الله به کمزور کوي نشه کمزور کوله الله لرا الله خپل نوم د دې لپاره اخلي چې ګوره امیران خپن شي چېر دې کې مونږه مخکې کيو مخکې کيو الله وی زمخ کې مستانه جنگ خو ما سره دی دا ته خو پکې اسر علي د املوکو تول کې هڅه زمانم اخلي نو زکه تا سره جنگ کوي ته زمانم ماخلا نو زکه الله ځان زکه مخکې کې هر ځای کې ها وبشر الذين كفروا د استهزاء په کافرانو پورې ها زکه دیوم جنگ کې سلا جنت کټی کنا هغه هم ځان ته شهیدان وای کنا ته نو ګوري چې نن ارسوک مرینو شهید دي الله زکه وی چې وبشر الذين خوش خبري ورکا کسان ته چې کافران دي په عذاب دردناک دا قسم هغه ذکر شو چې وعده کړی و ما تکړی و نا قزینو ښا نو دا هغه ذکر کوي چې نه و ما تکړی معاهدین دی وعده نه د ما تکړی الا الذين مگر هغه کسان عاهدتم من المشرکین چې وعده کړی تاسو هغه سره چې مشرکان دي ثم لم ينقصوكم شيئا بیا غي نقصان نه کړی تاسو سره زره ولم يظاهروا عليكم احدا او نه امداد کړی تاسو مقابله کې هیڅ اثره نه بالکل په وعده پابند دي فاطمه ویلې ما ته مل امدتیم نو پوره کې دي سره وعده دي تر خپلې مودې پورې اگر که سرور میاشت نه واوړي خپلې مودې پورې چې څومره وار څومره چوا ان الله يحب المتقين بشک الله محبت ساتي د متقینو سره کم خلق چغی د وعده خلافین ځان ساتي هم متقیانی کنه اگر کا وعده د کافر سره کړی او پابندی وکړي کنه ولم یظاهر ابو بکر جساس وی يدل على ان المعاهده متى عاون علينا عدوا لنا فقد نقض عهده وی آیت په دې دلالت کوي چې معاهد چې دی کنه کله چې هغه امداد وکړو زموږ په مقابله کې زموږ دشمن سره نو وعده ما تکړه ولم یظاهر علیکم دین معلومیږي نو دا دو قوم دی بیا راځي دو قبیلی بنو زمرہ او بنو کنانہ چې دی په وعده باندې پابند نو الله دو ځله وی چې ګوردی سره پابند شي تر خپلې مودې پورې فیزن سلخل اشهر الحرم وکله چې وته میاشتې د حرمت هغه میاشتې د عزت چې ذوالقعد او ذوالحج او محرم دغه د سلور نه دی خو بیا هم درې خودي کنا نو اشهر اطلاق صحیح دی په دې باندې دا میاشتې وځي کنا بس بیا و دې سره تورې نه کار واستې شي ښا نو کله د میاشتې وته فقتل المشرکین قتل کې دا مشرکان حيث وجدتموهم کوم ځای چې مو مې دی لره ورالته خو نحز قاتلو ذکر کړو په انفال کې دومره تفصیل خنوله کدل ته چي دي چې کوم ځای مو مې دی لره وخذوهم او نسې دی لره وحصروهم او بن کې دی لره وقعدوا لهم كل مرصد او کین دی تا په هر مورچا کې دا صح حکم را کنا ځکه یو ته مشرذا مشقش کې شویل شي چې دا لوم به حکم دی ها حيث وجدتموهم کوم ځای چې مې دی لره مفسرین وی عام فی کل موضع هر ځای چې ښه که حلی او که حرمی ها وخص ابو حنیفه المسجد الحرام امام ابو حنیفه تنا مسجد الحرام خاص کړی دی د نورو آیاتونو د وجینا چې ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام دایي کنا هر عام کی تخصیص راضی نو دیکې عمره حیسو خټیک دا عام دی خدا تخصیص پکې راغلی دی دا آیاتونو مطلب څه دی چې خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم. ابن عباس رضی الله عنهما وی چې له سمانا او حقیقت القعود دا معنا نه دا چې کینه وته او درېګه ما له سمانا او حقیقت القعود بل المراد ترعبهم وترصدهم تمام بل کې مراد دا دی چې ویروي او هر ځای کې دي ته د دې خیال ساتي پورا نگرانی کوي او بیا وی حصرهم وحصروهم سمانا ان يحال بينهم وبين المسجد الحرام دا معنا دي حضور مسجد حرام سره منډ کی کنا دي ته نه پرې ده وحصروهم بس د دې نه منی کې فین تابو کتوبه وی ست د شرکنا نو توبه مونږ ته څه پته ده کاری وی چې مونږ توبه ویسته د شرک نه مونږ ته سموای نو توبه خو د زړه شی دی نو الله وینا علامه یشته کنه واقام الصلاه و تو الزکات او مونږه کو پابند سره او زکات هم ورکوم په دې اعمال باندې پوره پابند کوله بس پته ولګی چې د توبه د رښتینی ده ها اقام الصلاه ابو بکر جساس و امراد تین عام دے گورتش منز و زکاة نا اے قبیلو اوامر اللہ بسولاة و الزکاة دا مطلب چی ماندو دا پارکم احکام راغلی اقیم السولاة او قومو للہ قانتین حافظو علی السولوات دا ټول منی کن اوامر لا فعل السولاة و الزکاة دا نجیسی ہے راشی ادری کی قبلیت امخ کا کن رفاتت امخ کا نا خوچی پورا احکام پابندی کئی فخلو سبیلهم نو خوشی که لارد دیم بیاو تسموائے سلمانان شو ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخشش کن کدے مہربان ابن کثیر ہوئی چی من فارق الدنیا علی الاخلاص للہ وحدہو یو سره دنیا نه لا رخصت شي خو په اخلاص سره په توحید سره لا یشرک به شیان چې الله سره شرک نه کړي فارقها ولا عنه راض نو لار د دنیا نه خو ډیر په خط لار لړخه الله ته ناراضه زکه ګوره دلته کې نه مشرکان ته وی چې هغه سن دي کړي په دې اته کاله کې ها او بیا هم الله وی چې نه بس توبه ویستا نو ان اللہ غفور رحیم این یغفر لهم این ینتو یغفر لهم ما قد سلفت داغا مشرکین و محاربین مناقضین امعاہدین چیغی وعدہ پابند کن نوست مستامینین ذکر کئی داغی جدا حکم دے وین حدم من المشرکین استجارکا کچریویو تند مشرکان نا چپناغا حاصلی تاثران بس اویری دو یا تنگ شو اوی چی مال پنارا کز جنگ نکوم فا اجر ہو پناولا ورکا خدا نچی طول مر بدلتی نا حتی اسمع کلام اللہ ترق پوری چی دا اللہ کلام ووری زکر دا سبب دی ایمان دی سمع بلغو مأمن ابی ادلتا مپری دا مشرک سره و اسلام په ملک کې نه وي ها یو هو اهل الذمه دي غزان لوي دا حربي دي ښا دا حکم د حربي دي حربي سره بیا نه پرې دي چې خپل مطلب یو ا مطلب دا و چې د الله کتاب واورې دا راغی پاکستان ته او روجاوا دوري شروع وی نو یې ګرځو په دې درسونه باندې چې دا الله کلام واوري دی چې د سنه خبر دی نو به سم مبلغ او مأمنه او به اورسوي زید امانتان چې بیا به تاسو اعتراض نه چي وګورئ تا دا اسلام دی کنه اسلام کې د هر چا لحاظ ست دی یسمع کلام الله څنګه سماع فهم و تدبر اسه اورېدل نه اي يفهم احكامه و اوامره و نواهيه قرطبي وي چې دا سی واوري چې په مطلب یې هم پوه شي کنه چې هغه کوم جبه وردی په جبه کې وته وه چې پوه شي هغه بیا غره نزي خپل ملک ته او کاغه د اسلام د خوګونه خبر شخه يسمع كلام الله دا دې چې اوري کنه په خوګونو باندې دا کوم کلام دی دې ته الله کلام ویلې کنه دا کلام نفسی دی کنه قدیم دی الله صفت دی کنه چې دې کوم په وګونو باندې اوري ځکه په دې اوریدو کې هو څه تغییر تبديل ناراضي کنه خو ورته ته کلام الله ویلي او سو کوئی چې نه دا لفظی ته نه مراد دی خو دې ته هم الله کلام ویلی شي ځکه په غیر دلالت کوي کنه ذالک بینهم قوم لا یعلمون دا شرک دی ځکه کې جزان خبر نه دی دا ځکه دا یو قوم دی چې نه پوهیږي په حقیقت د اسلام باندې د اسلام د شان نه او د زینت نه خو نه دی خبر کنه ابو بکر جساس وی کان علینا اقامۃ الحجۃ کان علینا اقامۃ الحجۃ وبيان توحید الله وصحة نبوة النبي فمون سدي مواردا چې مونږ به وسړیتا حجت خيو چې مونږ دلیل دال او د الله توحید او د پیغمبر نبوت بو ته بیانو چې دا زمونږ دین تاریخ دا وره کنه ته بو ته د اردو کتاب راخله هغه وی مونږ دا لازم دی بس چې دا وکو بیا وی فيه دلالۃ على انه لا يجوز اقرار الحربي في دار الاسلام دلالت ته پدې کې چې حربي کافر با ته اسلام په کور کې نه پرې دی اسلام کې مدتن طويلتن چې ذا خير دی با نه فإنه لا يترك فيها الا بمقدار قضاء حاجته بس چې اغسل راغلو او حاجت پوره شو بس بیا بزی واپس دلته کافر زینشته اسلام کې خان هغه اهل زمای جزیه قبول کینو بیا ټیک دی وکنه قوم لا یعلمون دین پویږي نو ځکه شرک کوي خان شرک د جهل د وجې نه دی موانع شروع کیږي ځکه اقسام د مشرکین ذکر شو تر دې دی پوری یو محاربین چې الذین عاهدتم المشرکین او بل معاهدین جاءتم المشرکین او غی وعده نو ما تکړی پابند پاغي باندې بل محاربین نفقت المشرکین حيث وجدتمهم هغه خدغه حکم بس چې دا میاشت لري شوی دا غی حکم قتل لی. او سلور مستامنین ذکر موانع داو مومنان وی مونږ څنګه جنگو کو دي سره خو عاده شی وا او په حدیبیه کې وسره شی وا بل ځای شی وا الله رب العزت وی چې کوم وعده کیف یکون للمشرکین عهد سرنګي بشید مشرکان د پاره وعده او پابندی په وعده باندې اند الله د الله سره وین د رسول یو د الله د پیغمبر سره دا غی په نس باندې د مشرک وعده نشته ها که خلق وی چشته دی نه الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ها مگر هغه کسان چې تاسو سره وعده کړی و په مسجد حرام کې د دوو قبیلو سره بنو زمرہ او بنو کنانا فمستقاموا لكم سو پوری چاہی پابندی تاوست پوادی باندی فستقیمو لهم تاسو مغی تپابند شئیم فما ما شرطیه دی مونگو شرطیه چره نووری دلی خود دقا زوتول چی ما موصوفی ما موصولی ما مصدریی زایده پاکی امراضی و قرآن پاکی شرطیه امراوستا پا دی شرط که اگی قائمی تاوست سرنو فستقیمو لهم ان الله يحب المتقين بیشک الله محبت کی داس متقیان سره کیفا سرنګي بشید دید پاره وعده دا اوس داغی د نقض دلائل ذکر کوي او داغی عیوب بیانوی چه داس خلق سر وعدا پابندی کوئی تاسو سرنگی بشی دید پار وعدا و این یزرو علیکم کدی غالب شپتا سباندی لا یرقبو فیکم الا ولا زمم دی خو انتظار نکی تاسو تا نه د قسم او نه د وعدی زمم خو وعدی توی دی که خبلا خبر نشتا پا الان که خبری چه الان دا اللہ نموم رازی چه اسرائیل اسماعیل اگر نمونو که جبرائیل راغلے کنا نو دغام ٹک دا نم قسم دا اللہ پا نم کی گی کنا انتظار نکی دیتا استا دا اللہ دا نمو پروتا استا اللہ نمو غستے رے کنا فاغی پروان ساتھ او دویم اللن دوستے تا ہم وی دخپل والے او دا دوستے اگر خیال نساتی او الان قسم او سوگن توی دادری معنی دی اصل کی خواه او لازم او نا دو وعدی چی وعدا پکشوی دا یردونکم بی افوائیم خوشحالی تا سل را پخپل و خلو باندی چکل دی کمزوری کنا دا سی خواگا پستا کئی و تابا قلوبم او زلون استا سن نفرت کئیم اکثرهم فاسقون اکثر پدی کې فاسقان دي فاجران دي کافران دي کنه دوا دینه وتی دي خان بل عیب اشتروا بیت الله ثمنا قليلا دي خو ایمان خرڅ کړل دي کچره و پکې ها دي غستی دي د الله پایتونو باندې دا دنیا لګا وسدوا عن سبيله لازمی متعدد وړ معنا خلق منه که دا اللہ دا دین نه یا پا خپل بند شو محروم شو دا صلی بیا اللہ محروم کئی که نخوا انهم سا ما کانو ی عملون بیشک دی چی دی دیر بد دی اغا کارونا چی دی یہ کئی بعد اشتراو تا کتلی دی نو ایدا یهودیان یادی که ولی دا یوازی یهود پا دین بند پیسی اخلی مشرکانو پی لگی اغسطی وی اشتراو بیعت اللہ سمنن قلیلا اغی پیغمبر سرولی ملگرتیان کولا خواغی دو دغی لاتا و مناتا و دی درگاہونو پا شکرانو و نظرانو باند اغی دغی چه تپری خودی شو خواب دا مشرکانو خبر رکی چه اغیم دا اللہ پایتونو باند دنیا واغستا لا ارقبونا فی مؤمن الا و لازم تکرار نشتا التعام خبروا چلیر قبون فیکم استاذو پا حق کی دی خبری پروان ساتی چی قسم ستوی وعدہ ستوی اخپل ولی ستوی دا اللہ نم ستوی او دا خاص ذکر کلا چی دیر او لگنا یو مومن خوا انتظار نکی دی پا حق دی یو مومن مسلمان کی اللن ند سوگندو ند اخپل ولی ولازم ماو ند وعدی اولئک هم المعتدون او دغه کسان دي د حد نه اوریدون کی دا دریم ځل راوي فین تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزکات کدی توبه وستا دا سه توبه چې قبوله توبه ای چې پابندی کی زمان زو ادا کی زکات فی اخوانکم فی الدین بیا ستا سرونه دی په دین کې دینی رونه دی اخوانکم فی الدین دینی رو اردی تاوی کنن ونبصل الآیت لقومی یعلمون امونگا زیاد زیاد تفصیل کو دایتنو خدا اگه قوم دا پارا چی پوئی گی چزان پی پوکی مبصرین وی جساس یدلو علان من ازہر لنا الایمان واقام الصلاة وآت الزکاة فعلینا موالاته فی الدین علی ظاہر امره معانه یجوز معانه ان یکون اعتقاده فی الحقیقت علی خلافه دا معنا دا ډیر عجیب نقطه ویلا ابو بکر جساس وې دینه معلومه شو چا چې مونږ ته د ایمان اظهار وکړو چې آمنتو ما ایمان راوړې او منځوم کو زکات یې ورکو خو باقاعده نمونږ باندې داغه موالات لازم شه په دین کې د ظاهر امر د وجه نه چې ظاهر کې هغه سو انده مسلمان کار دی نو سره دې نه چې دا هغه عقیده داسې نه وي اوس مونږ داغه نه څه خبر یو وی ان یکون اعتقادو فی المغیب علی خلافه ال تدزل خبر دا غبل شانتی نو همون په ظاهر ته ګورو شریعت ظاهر ته ګور همون د زلونو ننی خبر هغه الله خبر دی دغه سزا بول الله ور کوي خان ذکا الله فی اخوانکم فی الدین استا سرونه شو بس نور ملټه وای و انک سو ایمانم من بعد عظیم او کماتی کلی وادی او قسمون اخپل پس داغی نچ وادی کلی وی سنگه ماتی کلی ماتوال دیر قسم دی او دین یو اخکار دی و توانو فی دینکم الزامی او لگا استاسو پا دین باندی سنگه پا دینو پا قرآن اعتراضو کو پا پیغمبر اعتراضو کو پا منزو پوری او خاندل پا بانک پوری او خاندل دا ټول نقص دی ښا تو انو فی دینکم ته حضرت عمر په وخت کې یو مسلمان زنانه په وخت سره و چې عمرې لتلا کار سو خو یو يهودي ولګید نو اوخله لخت ورولا چې هغه ځنګل ناته پریوتا حضرت عمر راوخته وی قتل کې شوٹی کہیں ولی قرآن ویلی چی فقاتلو ائمت الکفر دی حکم قتل لکن دغا ام پا نقص کرا دی گورا تیو مسلمان بندہ بے عزتی اکڑا بے حرمتی اکڑا نو بس گورا ایو تا مبیا خوا تو مسلمان لوی شان لکن او تعانی لگا استاسو پا دین کی ٹوکی مسخری کولی پا دین پوری فقاتلو ائمت الکفر ہاں فقہاو سویلی اگی خو پا دیرو نظر ساتی کنا چوال بدا تویلی ہی توبو باسا یستتابو طلبت توبی کی گی نو دیر خداو الا قتل اکوی چو توبا نو باسم نو بیا بس تورو سرو جانگاوی خواه بیا به سزا قتل چې د کفر کار کړی نو قتل کې دی لره د مشران د کفر دی فقاتلو ائمه الكفر قتل کې د امامان د کفر دی خلق ته چل خیو کفر ورته خی کنه صاحب د بحر وی هم الذین دا ائمه چاته وي سپټکی ول نوی داغا کسان دی یحرزون الاتباع علی البقائی علی الکفری چیغی اخپلو شاگردانو و مریدانو تا تحریز ورکی پا کفر باندی او چی وردہ ٹکس ندہ کار ٹک ندے خوا اغا زمونگا کار خدے وی خوا زمونگا کار خدے زیارتونا شکرانی نظرانی د دې ترغیب او تورکین د امامان د کفر دی کنه امام ابو حنیفه تنا دا مسله مستنبط کړی دا د دین چینم لا ایمان لهم یقینا د دې سوګندونه په سوګندونه ندی صاحب دا لوم ینتهو دا کار وسره زکو کوي چې بیا یاد ساتي چې بیا چر داس نه کوي نو استشهد ابو حنیفه استشهاد کړی دی ان یمین الکافر لیس بی یمین ذ کافر قسم به قسم نه ښه کله ډیر قسمونه کوي خو غوړ قران ویلی چې انم لا ایمان لهم خلاف الشافعی اسړی خو دا ترغیب دی بیا معنی ذکر شړی رغدو چې وعده کوم دا وعده الا تقاتلون قوما تا تاسو نکوی جنگ دا سیو قوم سره نکسو ایمانم چی مات کری دی خپل سوگندونا و قسمونا و همو بی اخراج الرسول او قصی کل دی پورا استلو دا پیغمبر دا پیغمبر دا مکی نچارا استری دا غدی کنا و هم بدعوکم اول مر او دی شروع کلی پتا سبان دی اول زل او حدیث کی رازی چا المستعبان ما قالا فعل البادی منو چا دو تن اول تکنزل کئی کار سم رہ اکڑا او دی طول گناہ پا بادی باندی خوا چا چا شروع کلی و هم بدعوکم اول مر رہ دا طول با باغو پس لیکلی شی دا سی دا هر گناہ دغه حکم دی ښا کچا قتل لوم به وکړه انور ور پسې کول نفعل البادی وهم بدعوکم اول مره ذی شروع کړی اول ځل بعض مورخینو دالی کلی دي چې نشورو خو دی نو کړی ځکه پیغمبر او صحابه وتی د مدینې نه مخکې ابو جهل خرست راوته و خدای دې په کوایه تو سیرت النبی لیکي په قران نظر ناچه پیغمبر چې اول راوته ونه جنگ لراوته و که قافلی پس راوته و او ارس فریدن قران سوی و هم بدعوکم اول مره نو بس غلش کنا الله وی شروع دی کړی واته نه د تاریخ ګورما اتخشاو نام تاسو دین یې ریګه فالله حق ان تخشاو الله ډیر لایق دی چې داغه نه یاو کې ان کو تم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان بیا ترغیب قاتلوهم جنگ کوي دې سره شک مکوي چې وعده شوی دا وعده شوی دا شیطان وسوسه ده جنگ کوي دې سره ولي دې جنگ کې څومره سمارات دي دا وګورو یو سماره یو بعضی بالله بأيديكم چلاوی لوزی لبزا عذاب ورکو مکارنگی یاوی پخپل تورامی استاسو پا تورا باندی نو عذاب ورکی اللہ دی لرا استاسو پلا سنو دا عذاب دی داغی دا پارخا نو مومنان تا پا دی کسی گناہ شو مومنان چلا عذاب ورکولشی اخو اللہ عذاب ورکی دا مومن مسال خود توری دی زکی و تصیف اللہ وی کن خالد تا اگر توروا او کنده ده الله توروا او کافران پیوالو نو توری تا گنایی نو مومن تا سو گنا ده و یخزهم او رسواکیه ده دیر رسوائی ده خواه ابو جهل چه مر شو لا مر نو خو عبدالله ابن مسعود ولی راغی کنا ویسا در کشتی کنا توری راوڑی وان اگر تاوی ویراس ساپری ده خو داسې سړی هم چرته قتل کړی دی زما په شان هغه سي تکبر کاوه هل رجل مثلی قتلتم زما په شان سم قتل کړی دی اپ دې ډیر وي خپایما چې زمیدارو د لاس نه قتل شوم مدینه وال ته به زمیدار وي کنه اګه خپل مکی والا ورونو قتل کړو نو هیڅ خبره نه و مونږه هم قریش او عقیم خو د اعظمیدارو د لاس نه قتل شوم و یخزهم رسوا کیه و ينصركم عليهم او الله زور ورکی تاسو په دی باندې و يشفي صدور قوم مؤمنين او يخي بکی سینې د قوم مؤمنانو چډیره زمانه په سم غور بل شوی دې کافرانو د لاس نه دین خو مؤمن خبری کنخوا او یخی با کسینی ده قوم مؤمنانو و یذهب غیظ قلوبهم او اللہ با لری که اغا غصی ده ظلونو ده دینا کافران خو بے قبر تولی ذکر اللہ و طویلی چه موتو بی غیظکم ده غصه با زن سر اولی خوا دستا دیر از ورزست تحفه ده ده با اولی زن سر او مؤمنانو خپلی غصی ویست دنیا گی کنا ذلو نیزکا یخ شخا چو ویزهب غیظ قلوبهم لری بکی اللہ او سید ذلونو دینا سمرات تی گورا ویتوب اللہ علامن یشاو مهربانی باو که اللہ پا آغا چا باندی چا فخشنو ایمان باول نصیب کیم الله علیم حکیم الله ډیر هو ذات او حکمت والا ترغیبات او پسې تشجیع رااله تشجیع ترغیبات خو ذکر کړو خو سو ته وی چې جنگ نکوي نو بیا جنت نو ماخله جنت والا مجاهدین له ورګي ام حسبتم تاسو دا ګمان کوي ان تترکو چې پری به خو دې شه به امتحان تاسو به کلمه وای تاسو به ایمان راوړی او تاسو باندې به امتحان نشي کېدی حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة انکبوت شروع کوي په دې باندې ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او تر اوسه پورې با الله نیخ کار کړیم يعلم يظهر په معنا سره او يميز دا نبی جدا کړی هغه کسان چې جهاد کوي پتا سو کې نیوخ به داخلق او خې دنیا ته چې مجاهدین وګوره راشه دا مجاهدین دي ښه یو دویم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا او دا عمل به په مؤمنانو کې نه ښکار شوی د براءت چې نه بنې سي دي بغیر د الله نه او بغیر د پیغمبر د الله نه او بغیر د مؤمنان نه بل دوستو او دا خصوصیت د مؤمنانو دی ښه هغه مؤمن نه دی چا د کافر سره په ترخ کې ناس دی ځان ته مسلمان وي او مشرکانو سره ناس دی الله وینا نه تا کې د مؤمن صفت نه دراغله خصلت نه دراغله چې لم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجا چره بداس نه ښه او ګوره دوست د پاره هډیر الفاظ راځي ولي وتم وی کنه صاحب وتم وی خذلته ولی جره وړو د قران پاره خبره کی کمالی ولی دوست هغه ته وی چې تا غلط لې شي هغه تعالی رات لې شي تا غمل مکول شي چرګ ولا هغه تعالی مل مکول شي نو په یو بل باندې زه راځه داخلي کې کنه ولیجا څنګه دا د ولجن دی او داخلي دوه ته ویل شي نو دی بل بل کمره کې او بل مکان کې نه داخلي خپل مؤمنانو زه ته وځي اچي مؤمن نه کنه ګلابي غونتی زه ارزه ته ځي او حضرت شیخ بوي چې په هر لوخي کې دې شون منډي ولی جهدی ته وی کنه والله خبير بما تعملون الله خبر دې په عملونو چې تاسو کوي دوی معنی راغی یراغي هډیر خو کارونه کوي ګوره د بیت الله تعمیر کوي ځین لوی عمل ولشته او دا چې کله دیونه یې شو په بازار کې کنه هغه کې هډیر واخو ندی خوریونو هروارونو ما او ترونو به یو بل سره باس کو نو حضرت علی د عباس سره باس شروع کو وته به وی چې ګوره ایمان راوړه دې ګډیر مرتبې دي وګوره مونږه هجرتونه وکړو مونږه جهادونه وکړو مونږه مالونه خارج کړو کنه نو عباس وته وی چې مونږه سن دي کړی تا کړی دی بس نو تاسو کړی مونږه د بیت الله تعمیر کړی دی ما سره د آب زمزم اختیار دی چا سره د غلاف اختیار دی دا تا تعمل نه کاری هغه اوس جزان څه خبر دی چې عمل خواږي چې ایمانی کنه مزا یاتون نازل شو خام ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ندی لایق او ندی جایز مشرکان لا چې جوړی او آبادی د الله جمعهتونه ای وځه غیته نوې وسوم وې چیرې مشرکان ته ګوره جمعهت نوم په د جمعهت مګدا سبل سنوم په کې دا نوډیر خې جوړ کا خپلې جوړ کا او د جمعهت نوم په مګدا خانقاه ته وایا بارگاه ته وایا او جمعهت جوړول ستا کار نه دی ښا شاهدین علی انفسهم بالکفر زګه گواہی کون کی په خپل ځان نه باندې د کفر حال لغه اوم جمعهت جوړی هم پکې د شرک اعلانات کوي چې یا رسول الله، یا نبی الله، یا نور الله، سیو واس خو نه دي شاهدین علی انسم بالکفر. غریبان بیت الله کې ګرځیدو ثواب به کو او وی به چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک تملکه و ما ملک، کار به شرک الفاظ دي چې الله تعالی سره شریک نشتا، خدا سره رشتہ دي چې تاوله اختیار ورکړي. شاهدین علی انسم بالکفر، کار به د کفر او د شرک اعلان کو. الله دې به جمعات جوړي. مساجد الله چاته وي، ابن کثیر وي، التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، جمعات غي چې جوړ شوی د الله په وحدانيت باندې، بس لا شريك له په جمعات باندې داولي کها چې وحده لا شريك له دې په یو په الله ولي کې بل په یا محمد دا مزددا که جمعات ته گواہی کوي په خپل ځان باندې د کفر او د شرک. او امام بغوی زکه وی چې اوجب علی المسلمین منعهم من ذلک، وی کاږي جوړی خو مسلمانان لپکار چې لر شي وی نړی چلای مې جوړاو ته ته جوړې په خبره نه پويږي. او جب علی المسلمین منهم منعهم من ذلك لان المساجد تعمر للعباده لله وحده. تقولم دا په خوانې مفسر دی ښا متقدمینو کې دی امام بغوی. دا د مشکار دی چې راغستې دا غې نه کنه، نو دا دغه تصنیف دی کنه ښا مصابیح. نو هغه وی ګوره چې لله وحده، هغه جماعت چې هغه کې د الله نوم په توحید سره اغستې شي، حبیتت اعمالهم برباد شو، د دې د عملونه منځونه نفلونه هر څه او به ور کې به همیشه یې. انما یامر مساجد الله بشکا جوړی او بعضی جمعاتون دا اللہ من آمن باللہ اغسو چیمان روڑی پا اللہ باندی او پرد دا آخرت باندی واقام الصلاة او پابندی کی دمانزو چی عبادت بدنی دے و آت الزکاة او زکاة ورکی ولم یخش الا اللہ دے مخ کی عرصت دوار بیاوی خوا آمن باللہ سمانا چی نیاریگی دی چانا صرف دا اللہ نیاریگی. نو اخو مومن نی کنا چې د پیر نه د ملنګ نه د غوس نه د گیدل سنگی نه د ارسنه یریږي. فاسا اولایک ان یکونو من الموتدین، نو یقینا دغه کسان چې دی شی بدی د هدایت والو نه. جمعه جوړول د دې حق دی کنه. اجالتم سقایت الحاج عمارت المسجد الحرام، ایت اسو ګرځوي دا بور کول حاجیان له تاو تا دغڑی روچت عمل خکاری او عمارت دا مسجد حرام کما نامن باللہ والیوم الاخری پشان داوچا چیمان روڑی پا اللہ و پرز داخرت او جہاد کی دا اللہ پلار کی ندید دی سرزان وی کتاسو کڑی دی عملونا نمونگم کڑی مونگا سنو ناستا اللہ وی تا کڑی دی خو اگا برباد شوی دی تا تا پوسنے کڑی عمل کې او تاسو نه کې برباد شوی دي د شرک د وجې نه. او جهاد کې د الله په لار کې لا استوونا عند الله، دې ندي برابر د الله په نسبان دي دې عند الله کې څومره کمال دي. ولي دا رد پاغه ټولو خلق چنن لګیا دي نوې مونږ ته مشرکان نشوي دي. اوس کلمه نه وي، کلمه وي مونږ کوي څنګه ته مشرکان وای، مسلمانان ته مشرکان وای. و الله هو ته وای عند الله زکوی لچ ستا په نسبه برابرۍ او ته پرخ نشی کوله د موحد او د مشرک په مینس کې. ته ټول زمونږ رونه دی او مونږ سره منځونو کې مونږ سره پروجو تراو کې از مونږ په نسخو بګی سپارخ نشتا فلاوی چې ناکن لا استوون عند الله شرین دی برابر د الله په نسبه فلا اولای ذل قوم الظالمین الله چری توفیق نو ورکی داسې قوم مشرکان لا چې عملو کې او قبول شي دا غی عمل بولی قبلی که الَّذِينَ آغَا کسان چی ایمان راوڑ دے و حجرتی ام کڑی دے و جہادون ام کڑی دی دا اللہ پلار کی پخپل مالون سرا و پخپل نفسون سرا اعظمو نو که غیت اعظم وی نو خیر دے چی امام اعظم وی قرآن و تویل دے فاعظم پا دی مانا نا چی پا خدای توب کلوی دے دا خدای توب خبر خودل تنشت دے په درجه کې مړه په درجه کې لوی دي اته باندې نوم بدلګي ویما مې اعظم و تموای نو دا سوق دي کې واغ ناراضي اعظم درجه تن عند الله تمیز و سره دي ډیر لوی دي په مرتبه کې د الله سره اولائک هم الفائزون او دغه کسان کامیاب دي یبشرهم ربهم برحمت منه زیر ور کی دی لرا رب خپل خپل رحمت سره چې جنت ته یا بخنه ده ورضوان او خپل رضا سره او جنات او باغ جنتونو لهم فی نعیم مقیم چې دی د پاره پاره کې نعمتونه دي همیشه خالدین فی همیشه به پاره کې همیشه ان الله عند اجر عظیم بیشک اللہ سر دیر لوی اجر دی اجر عظیم دا دویم مانعو چی عملو نا کی سنگو سر جنگ اللہوی عملو نا دا دی عمل ننی حبیتوت او برباد شوی دی درین مانع ذکر کئی خپل ولی دا رشت داری دا سو کم رون دی سو کم پلاران دی زمون خوال اللہ سنور دی وی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء منیسے دی خپلو پلارانو لا او دی خپلو رونو لا دوستان کلا ان استحب الکفر علی الایمان چی دی آپا لذی شوقی آپا لڈیر دی اکا وسی کیگی نو بلوم زان سر بوزیوی رازا کنن نن مونگ سر مرگر شا خواهی تو جدای زمونگ نا کچه راغی خوخی دی کفر لر پا ایمان بانده ورا مشرکان خوخ دی بریلیان خوخ دی وی اغی خود پیغمبر دمر ادب کئی چه تو بوده اتو ای پا ادب دیر پویه گی علی که دا ادب دی چه آواز وطا کئی چه نامدد شه او با قیده لیکلی ورا پا جنازه باندی لیکلیو پا اخبار که اخکاری دو چه آغاز اعظم اعال مدد بروت خوده نیره که نور مشرک با نور سنگی چه تا دیتا مشرک نوی توی چه دازم آدیر مخلص دوست پخوا و بیازم و تمیم شو ما او دیم قادریش و پلانیش نظم یا خدای تو داز دمون مولان دیا این استحب الکفر علی الایمان اخو ستا مشرانو تا کافر وی اشرف علی کافر دی قاسم کافر دی بل کافر دی اغیی تا کافران وی نو تو سره څنګه دوستی ساتي دی ته هم خوې او غی ته هم خوې دا خدواله نکېږي کاری محبت ساتي کفر سره په ایمان باندې او شرک سره په توحید باندې نمونی سه دی لره او که توی چې زما مجبوری ده و مې تولم منکم اسوک چې واولې دی ته ستاسو نه فولای کوم الظالمون معفی او تنشتا اللہ ایزا ظالمان دی قل اوائیو تین کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتن تخشونک سادها و مساکنو تردونها در سلک شیخو نا دیکھا نا اللہ صورت علی عمران کے صرف وہ ذکر کری وہ چیزوین للناس حب و شہوات من النسائی نمونگوی بس دقاو ختم شو دلتا نور ذکر کلو او آیا او تا کچروی دا پلاران ستاسو او زامن ستاسو و و اخوانکم دارون استاسو و ازواجکم دا خز استاسو و عشیرتکم او دا خپل ولی و رشت داری استاسو چه تا پی دیر فخر کئے کنا چه هم بریلوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پینڈے کے امونگ تا پوسکو تو با ناغی بدا سے پا فخر سروی ما دیر محبت بیساتو بیا جمعی پرد باندې چې مونږ نو تاسو کو تاسو کوم پرې تلې مونږ تعلیم القرآن ته او هو هو چې هغه خبرې بس کړې کنا و اموالن اقترفتموها هغه مالونه چې تاسو ډیر په ګرانه باندې حاصل کړې دي باب افتعال اقترب اقترف ډیر په ګرانه او تجارت تخشون کسادا هغه کاروبارونه چې ریګه چې دا به کوټه شي کومنګ ایمان راوړو دا کاروبارونه به کوټه شي بس او مساکینو تر ځاونا او هجرت به پکېوم کیږي نو موږ بداسې کورونه پریدو چې موږ په نقشه جوړ کړی دي 30,000 باندې موږ دې له صرف نقشه جوړ کړو په انجنیر دا موږ پریدو هغه کورونه چې تاسو راځي خوشاله پاږې کې دا ټول الله وی احب الیکم دا ستاسو خوښ دی د سنا من الله دا الله نه او دا الله د توحید نه او رسول او د پیغمبر نه او دغه د سنت نه او جهادین فی سبیل او د جهاد نه دا الله په لار کې فتربسو نو انتظار کوي ښا او کتا ما نه خجون تیر ک دنیا کې چې ته د سکون سره جون تیرو ما او ته جون تیر کې ستاو پا دی پونده که نره ونتی دانو خیجی ادیر وقت بنی خوا فترب بسو تا خو سره بنگله جوڑه کنی دا او خلق و تا پس خیگی که نا خو تبا پا که نپاتی کیگی خوا اللہوی تبا زمان پا دی که نپاتی کیگی خبر براشی چه اکسیڈنٹو شو او سره بنگله تی پاتی شوا فترب بسو حتی آیاتی اللہ و بیامره انتظار کوي د الله فیصله ته چې راشي الله په خپل فیصله سره والله لا يهدي القوم الفاسقين او بشکه چې الله محبت نکوي داسې خلکو سره فاسقان او فاجران سره چې تش د اسلام نوم پاتې شوی یره دې خلکو ته وګورم دې کې د اسلام سدي شکل دې اسلام دې چې حضرت شیخ با چې ته ملاقات له اوکراینو هغه وکټه کاته ما یو ته نه تاسو کوي سیمه ته کټګوري ولې وستا مخ ته قتل ګنا ده کنه تا د پیغمبر په زړه په سنت باندې چاړه راخلی دي دې سره وسړې محبت کوي دا یو سوالو په حنین کې ډیره سخت رااله ا مسلمانان تو تسنسو نبی علیہ السلام سره صرف حضرت عباس او حضرت حارث او حضرت اسامہ او عمر علی دا کسان پاتې شو انور ټول تسنسو نبی اچ عباس आवाज وکړو جهیر الصوت ډیر اوچت आवाज و خطرناک आवाज و ویا اصحاب الشجرتی یا اصحاب الشجرتی یا اگر خلقو جتا سدونی لاندی بیعت کرو سشوئے نویدہ سے رامن ڈکلی کل فسویل الان ناقتی لکہ اوخو پس چاک پل بچے من ڈیوئی دیر اچت آوازو کن اگرونو نو گرونو کی خواسے ہم آواز اچت سی نو بیا حملو شوا بیا فتحو شوا خو خلقوی منافقانو چې فرض یې کې الله امداد کړل دی خو په حنین کې نه دی کړل بس حنین کې الله امداد وی نه دی کړل نو الله وی ما خو امداد په حنین کې کړل دی لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقینا چې الله تاسو سره مدد کړل دی په ډیر میدانونو کې ډیر میدانونه که پیغمبر پاک په خپل موجود او کنه موجود نوی اغا تیاو پوری شمارلی دی سرایا او غزوات دا نبی علیہ السلام اتیاو پوری دی غزوات دیرشت پوری وی محدثین پارسا که اختلافی خونا راجح خبر دارا چه دا نبی علیہ السلام غزوات دیرشت دی نور طول سرایا دی اچه طول جمع که نو اتیات نجوڑی گی نا لائی ما خوب دی طولو که امداد کرد داوی ابو حیان کنا چه ان ائمت التاریخ وعلماء المغازی نقلو انما كانت 80 موضعان سمرج تواریخ دی او سمرج مغازی والا خلق دی غیټولو په دې اتفاق کړی چې اتیا زیون دی مواتن کثیرتن چې الله یې ما په امداد کړی و یوم حنین خاص کر پرز د حنین چې نبی علیہ السلام دغه سیواز پاتې شو او په خپل اسبابان له سورو او دی باس پر اٹنگول اغا بی ما پریده انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کده مشرک مقابله کی لویو که ندا ثواب ده دا لوی ندا چه سالو دا پیغمبری ما در اغجن نیما زما خاندان خلقو تمعلوم ده چه مشران چر اینا دی رستو شوی ادی و تو اینانا تبا نزی نزی که چه آغا آوازو که طول راجمه شو حمله شو ناغا حنین والاو بیا رستو چه قیدیان شو طول مشران کشران خزی طول عرض بکی ما شومان قیدیان شو اغیوی چه دق وقت که چه کلا پیغمبر یوازی پاتی شو نمونگ دو دری حمله اکلی و چه مونگ باور نزدیکی دو نمخ تودا سی خلقو چه مونگ با تبرکاتو نمونگ با داغی مخونا نلی دو توپه برا ران پریوتا نمونگ بیا توکل نشکوله نو دا سی خلقو نو دا ملائک نو راغلیو با قیدخا پیغمبر نچاپیرو و یوم حنینن او خاص کر پرد حنین اذ اعجبتکم کسرتکم کلاچ خوشحال کړه تاسو لرا ډیر والی تاسو فلم توغنیان کوم شین ډیر والی دل څه फायदा درکړه ولي د فتح مکی پر ورځ دول زره نبی له اسلام سره راغلیو د مدینې نه او دو زره سره د مکی نه جمع شو یو ځای شو نو سوار له زره کسان را روانو حنین ته نو ارقسم پکیو نوی نوی مسلمانان حدیث العهد کنا چې اوس مسلمانان شیو نغی چې وکاتو ویرنن خو مونږه خامخا فتح کو مونږه چې 313 نو کړیم دنو کنا اوس به خامخا دا خبره صحیح نه وکنه الله نه برداشت کی دا خبره کنا نو نقصان وشو کنا خدا شکست دغه خبرې د وژنه اذا جبتکم کثرتکم تاسو په اکثریت باندې اعتماد وکړه نو فیده در نکل تاسو لرزرم وضاقت علیکم الارض و تنگشو پتاسو باندی زمکا بیمار حبت سرد فراخینا زمکا فراخوا پتاسو باندی زمکا تنگشو در مصیبت پو وقت کی کی گی سم ولیتم مدبرین بیا وولی دی تاسو شاکون کی سم انزل اللہ سکینتو علی رسولی بیا نازل کل اللہ سکینہ و تسلیخ پلا پیغمبر باندی دې کې دا خیال مو کوي چې کنه هغه باندې بمرو براغلو نه دې کې توحید ته خیال کوي چې الله یې ما ته قوم محتاج دي هغه یې نه وراغل دا ضرورت نو خو ما ته هر څوک محتاج دي ښا زما د مدد نه هیڅوک نه دي مستغنی نو هغه باندې مسکینه نازل کړه وعلى المؤمنین او مؤمنانو باندې وانزل جنود لم تروها اولا نازل کړو لخکری جنود جمع دکن لخکری را لګلی وی چې تاسو نه لیدې کنه نو تاسو یې چې امداد نه شوي تاسې فتح غواړو بل ځای ونه ځکه دومره مال دو خانو ځان لا پلا رمې کنده کی ولاړې د بيزو کډو ځان لا لوی لوی سرداران پکې نیول شيو تر دې چې نبی علیہ السلام هغه رضاعی مور پکې اومه حلیمه سعدیه کنه چې هغه ته بیا صدر وړو اویلان وکړو چې د دې پرشتدارو کې څوک نه هغه پرې دی قیدیان کنه هر څوک پکې راغلی نو فتح خود حنین وها چې غنیمتونه پکې ډېرو عذاب الذين كفروا او عذاب یې ورکو کافرانو لر او ذالک جزاء الكافرین او دغه سی سزا د کافرانو ثم توب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا دې څو ګوره چې الله مې ربانی وکړه پس د دینه هغه چا چې خو حیوان الله غفور رحیم الله بخشش کوونکی دې مهربان پدې کې ډیرو خلق ایمان راوړو ولي دغه حنین والو اوی د غرونو خلقو ساده غون ته ځان سره خزه ماشومان ور سره واستي په دې کې هم د الله حکمت چې دا به دی لرا واستي نو کنه نو هغه وی چې دا مالونه دې هم ته پاتې دا او خانر سره دې پاتې او په دې ډیر ملامت یو مونږه ډیر ملامت وی چې مونږ دا خلق تا سره قیدیان شو هغه چردار وځ نو لیدل کنه نبی علیہ السلام وی چې ابعثوا الی عرفاکم ما سره ټول خبرې مکوې یو څو مشران جوړ کئ فصول نه پويګې نراشی ما سره خبرو کی ناغي عرفا جوړ کوم مشران او نبی علیہ السلام سره دغه خبره وکړه نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې بندیان پری ده کناری نه وکړ زنا نه نو یو په دې باندې هغه ډیر زیات اثر وشو اول چې پری خوځوبه کنا نو یو ته نبی علیہ السلام وی دا سلويخ ګړی ځان سره واخل زه بل ته وی او چې هغه ولاړو هغه ته چې کوم خلق او هغه حیران وی تاسو یې جیل ته نوې چولی هغه ویره دا سره دی مونږ یې را خلاصوم کړو مونږ له دا وګور دا ګړی راکړي کنا دا تالی دلی چې په سترګو دا وګورو ته دا مال را کړل نو نور خلق براغه نو ډیر پکې مسلمانان شو چې پیغمبر دی اخلاق ته وکاتو یا ایو الذین آمنو سلورم علت بیانی چې ګوره د سنې ریګه چې موږ باجزان غریبان شو نو ځکه موږ مشرکان سره نو اول خو تعالی وای چې مشرکان خو پلید تی تو پلید سړی سره کینی چت پلیت شي جامه دي پلیت شي صحابه به بیا خپل جامې دا غینه ساتلې بدن لاسکه جامې به ته ساتلې دا انتهایی ترغیب ده ها اے ایمان والو بشک مشرکان نجس دي څنګه نجس دي قال ابن عباس رضی الله عنه اعیانهم نجستن کل کلاب والخنازیر بدنونه پلیت تی لکه د سپو د خنزیرانو په شان تی دا نه چې زړه کې شرک دی نو زړه پلیت تی اواز نه هغه دا سی وی ښا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی من صافح مشرکان فلیغسل یده چا چې مشرک لاس ورکړو نو لاس دی وینځي بیا حضرت شیخ بداسه کول کنا چاله به په انشو لاس ورکړو نه بیا نه دا د دې ذات نه جست کنه فلا يقرب المسجد الحرام نه دې نزدیکی مسجد حرام ته بعد عام مهاذا پس د دې نه هم کال نه بیا دې نه نزدیکی بس دې ته اجازه څومره وخت شو ګوره پیغمبر کله راغله تیر لس کال دلته تیر کړو او لس کال اتنه کال په مدینه کې تیر کړو او مشرک چا منی نکو ها دا آسان کار دی دا ډیر زور غواړي ها اوس حکم راغی چې می پرې دې مکی معظم امی پرې دې حرم ته ها نبنی ذیکی مسجد حرام ته پس د دې کال نه چې دا دې ذیکې دیما ابو حنیفه قول جدا دې هغه وي چې څنګه بنن ذیکیږي لا يحجون ولا يعمر ولا يعتمرون ولا يتوفون ولا يعكفون. پدیس مسجد حرام کې با توافونه نه کوي، عمره به نه کوي، او ذکرونه به نه کوي. دې لپاره باندې رانه دیږي. هو که اسی او سړی د مسجد حرام ته داخل شید اسی او کار د پاره، نو دا نه مننه نشته دی. په دې طریقه باندې ښا به نه پرې دی. ځکه وی نبی صلی الله علیه وسلم یو کافر تړلې وکنه سمامه ابن اوصال ده مسجد نبوی کې تړلې او نه کافر او مشرک هو نه مون نه کا نور سره نه کا هو تړلې او قیدیو نو دغه سي مننه نشته دی. او د عبادتونو نه منې کول دی ښا نه دی نزدې کې مسجد حرام ته پس د دې کال نه د مدارکو یې ښا فلا يحجون ولا يعتمرون کما کانو یفعلون فی الجاهلیت. اگر کار ختم شو ها اگر دین منسوخ شد آگیا و این خفتم عائلتا کتاسو یری گئے مومنانو دا فقرنا جدی سر تعلقات ختم شو زمونگ اقتصادی حالت بخراب شی و صوف یونیکم اللہ من فضلی انشاء نظر دا چغنیان بکی اللہ تاسو لرا دخپل فضلنا کخو خیشیم دا مال دی سره دی، دا خزانی دی سره دی چې تاسو دین بای کاټو کې الله باز د خپل خزانو نظر کې خا کوخه خیشي ګوره ان شاء پاوس لازم ندی خا ان الله علیم حکیم بشک الله پو او حکمت والدین. قرطبی وی پدی کې فی هذه الايه دلیل علی ان تعلق القلب بالاسباب جائز في الرزق وليس ذلك بمناف للتوكل. کوم مسلمانان او مؤمنان زنده د رزق د پاره کاروبارونه کوي، تجارتونه او نوکرې او مزدورې، نو دې کې څه منافات نشته لري چې سو کوی چې ستا په الله توکل نشته و یا زما پښته. ځکه توکل ستوي استعمال الاسباب من غیر ثقه بها. امام راغب یو ځای کې ذکر کړی چې اسباب استعمال وا خو اعتماد په مکاوا دي ته ویل شي اعتماد به په الله کې کنه. دا دې دې پورې ځایو بابو د مشرکینو موانع سلور واړه ذکر شو ختم شو. او دین رستو دویم باب ذکر کی د اهلی کتاب په حق کې ان جنگ کول د یهودو نو سوارا او سره او دې کې به امداري علل بیانی ولې سره جنگ کو اخو اهلی کتاب دی زمونږ په شان ته نو علل به بیانی ټول چې دا علت ته دا نقصان دی د دې وجه نه تر اخره پورې 37 آیت پورې دا باب دی. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر جنگ کوي او کسانو سره چې ایمان نه وروړي په الله باندې په توحید سره نه پروت د اخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او حرام نه ګني اغه سيزونه چې حرام کړی دی الله او بیان کړی دی پیغمبر ولا دینونا دین الحق او غاړه نقدی حق دین ته چې غی اسلام دی ښا تاسو کدی من الذین اوت الکتاب دا وی کسان نه چې ور کړی شوی دی ته کتاب دا څومره عیلل شو لا یؤمنون بالله لا یحرمون لا دینونا دا دې علل لیکنه ها زګو سره جنگ کوي. ها دې سره د جنگ دوه خبرې دي ک اسلام قبلی خړې راخدا کنه قبلی نو جزیه به قبلی اګه جزیه نه قبلی نو بیا به سره جنگ کوي ها نو حتا یوتل جزیه ته د دې لپاره غایه ذکر کړی دا مشرکین عرب د پاره خداو چې حتا یقولو لا اله الا الله ترغه پوری چې دی ورکی جزیه ان یدن د خپل لاسنا و هم صاغرون په داسې حال کې چې دی ډیر ذلیل ای حال دی د یعتو د ضمیرنا دا جزیه وسنګ ورکی داسې چې پیاده برازي پاس مس وسور ناراضي وره او چې کوم د دې مشر بادشاه او سرداري خبر راځي اس نه چې ته چپړاسي لې ور بلدانې چې په خیرنو زړو جامو کې برازي ځان منسم باله او بلدانې چې ډېر پاجزه به وي کنه چې دا واله اکه د اسلام د بادشاه اراده یې نجایز ده چې او سپېړه ولا ورکی دا ټول خبرې د دې لپاره دي چې د له سوچ راشي چې دا زولې دومره ذلیلې ما چې په دې سوچو کې دا دعوت ته ها کسو کوي چې وګوردا خو په اسلام کې حقار نه دی وې ته حقار پیژنې دا خو هغه ته دعوت ته چې کسو چو کو وی وی چې اردا خو ډېر لوی ذلت ته په دې کفر او شرک نه ایمان وراوړي دغه زه حضرت عمر رضی الله عنه لیکلو یو گورنر ته چې هغه سر د اهلی کتاب ډیرو کنه روم کې غالبا چې اهلی کتاب با د خپل دین پرچار نه کوي اهلی کتاب با کنيسا او ګرجه نه جوړي چې کومې جوړې کړې هغه خود په خوا جاهلیت کې دي کنه خو نوې زوینه باندې جوړې ځان لا دا اهلی کتابو نبا د اسلام په فوج کې اوسړې نه برتی کیږي دا اهلی کتابو نبا یو اوسړې نوکری د مسلمانانو نشي کولې چې دا بابو سیب شو دا هډ ماستر شپ شو دا نه بلکل غیب نشي غسته ولی قران وای کنا چې هم صاغرون دا صاغرون ته تمامولي شیخ کاری چې دی ډیر ذلیلې کندا ټول ذلت عالمی دي نو چې زیاته واغه وخت کې غی مقرر کړی وخه په یو تن باندې هاته دی باندې اشکالو چې دا هم د اسلام کمزوري ده چې دا غی نه پیسې اخلي ولی دې سره پیسې نشته په بدبخت داته نزان له ناخلو دا خو دا اهل الذمه دي په موږ باندې دې حفاظت لازم دي نو دا مال په موږ پتی لګو دې حفاظت پکو د دې چوکیداری کو دا موږ ځان باندې نه لګو چې دا پیسې موږ ځان لاخلو ها واس موږ باندې ذمہاری چې دې ته بسوای نه نو حتا یوت الجزیه تام ان یذو هم صاغرون دا د ټولو وس بغیر هغه مشرکان خو نشته د عربو کنه نو د هر کافر د قهم حکم دی ښا د هر کافر حال پشان د اهلی کتابو دی چې دې سره بیا اسلام یا جزیه او یا قتل وای کنه وقالت اليهود عزير ابن الله دا بل علت ته ویلو یهودیانو چه عزیر علیہ السلام دا اللہ زیه ده اویلو عیسایانو چه مسیح عیسی علیہ السلام دا اللہ زیه ده دا سبب دا دید قتل و دا جہاد ده ذالک قولهم بی افوائیم نو دلیل خو سره نشتا کنه کنی من خوال دا دلیل مطالبه کو دار دیو خبر دا صرف پخلو بانده بی افوائیم سمانا بلا دلیل و حجت کنی خبره په خلی کېنو یظاهرون قول الذين كفروا ذی خپل خبره یو شان کړه د خبرې د مشرکانو سره اغیم وی الملائکه بنات الله او دیم وی چې دا د الله زامن کم اغه من قبلو د مکی مشرکان یادی قاتلهم الله الله دې په دې باندې لعنت کی کم دې چې د قاتل نسبت الله توشي کنه ناغي نمراد لعنتی ښا ان یو بکون دې کم په لول ټکلې شو بل علت اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دین ولیدی اغا خپل عالمان و خپل پیران خدایان بغیر دا اللہ نا عیسیٰ علیہ السلام سکے چاگیئے نی ولیدی چدا زمان او دیزے کی روح المانی دی کی چول آیتو علا کثیر من الفرق الضالتی دا آیات یوازی پا یہودو نا ای پا دیرو باطل فرقو باندی چسپان کی ترکو کتاب اللہ ای ها فرقی سوک دی دا اللہ کتابی اپریخی دی و سنت نبی دا پیغمبر سنتی اپریخی دی دا ولی لکلام علمائهم و رؤسائهم دا اکابر دا خبر دا وجنا چی دا اگی خبر خلاف تا دی پاگی پس روان دی ابیاوی والحق احق بالاتباع چی حق کم پلین تا باگی پس دیتا اپلار نکا پس ندی فمتا ظہر الحق وجب على المسلم اتباعه دا روح المانیز مقبل تفسیر دیکھا حدی ہوئی چې د دې خلق سره ټوله فرقه یو ځای شوې چې غید الله کتاب او سنت پیغمبر پریخي د خپل مشرانو تابعدارې د وژنه ول مسیح ابن مریم او نیولې د خاص کر عیسی علی السلام زوی د مریم د خاص ذکر کو چې هغه ته خدای زیه وی کنه ادا نور یې پر ربوبیت سره نیولیو و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا دې تامر نو شه په خپل کتابونو کې د بل څه مگر چې عبادت کې د الله یوازې لا اله الا هو نشته حاجت روا بغیر د الله نه سبحانه عما یشرکون پاک دې الله دا غنا چې دې وسره شریکي معنا د ربوبیت څه د جادی ابن حاتم وای چې مونگا خو نونی ولی پا خدای توب سرا نبی علیہ السلام ارتوی چاگی باوی چی دا حرام دا حلال تا سو منل وی آو نوی ہوا زاکا دلتو ہم امام راضی ہوئی رحمه اللہ لیس المراد من الارباب دا ارباب دا معنی ندا چی انہم اعتقدو آلہتا للعالمی چیزیگنی دی عالم دا پار خدای من بل المرادو انہم اتواعوهم فی اوامرهم و نواہیهم دادو دید اخپلو احبار و رہبانو اطاعت کرو چی سبو تاغیوی نواغ بیمانل نصورت انعام کی ذکر نشو چوین اتواعتموهم انکم لمشرکون دیتا اطاعت ہوئی کنا چی اپلک قرآن و سنت عرص ہوئی و جتا تخپل مشر سویلی نو آغا باکے گا فضیل ابن عیاض ہوئی چه ما ابالی اطوات مخلوقا فی معصیت اللہ او صلیت لغیر القبرت اگوی ما تا پدی دو خبرو کسا فرق نمعلومی گی خوا چه زیتاعتو کم دا غیر اللہ دا مخلوق و معصیت دا اللہ کی چه ده اللہ نافرمانی کی خوزویم چه بابا جی دا سویلی نو پدی خبره که او چه ده نرخواتا تمنزو کما ما توی پدی کسی فرق نرازی چه سنگاغا کار حرام دین دا سلام حرام حزیل ابن عیاضوی تفسیر کبیر کشاف نقل کی پاک ده اللہ دا غصنا چی دیه و سر شریکیم بل علتو گورا یریدو نادیر آدلری ان یطفئو نور اللہ بے افوائیم سمر اگران کار کئی خواہ چمڑکی دا اللہ رانا پخپل خلوص را در دیر آدل دا دمرا زور چی لگئی کنا نو دیوی چی مونگ دا رانا ملکو نو توحید رانا ملکول دا سی دی لکا نور تا چی پوکے کئی چی ملکو میں کنا دا کی گی ویعبا اللہ اللہ یتم نورہوم او الله خدای را ده نکوي دا څه څه وای الله خدا غا اراده نه کوي دی اب الله معنا سمانا لا يريد الله الله دا غا اراده نه کوي لکه چې کوي الا يتم نوره مگر دا اراده کوي چې پوره کی خپل رڼا چې دا کوم اراده ده کنه نارنا باغه زې ترسیل الله يتم نوره ته زه به مړ کوم الله وي زه بلوم الله خدا اراده ها ولو کرے الکافرون اگر که کافران با دیر بد گرنی دیر بخفی پا اسلام باندی خواه نور اللہ نمراست شو اسلام خواه اللہ بخفل حکم زیت رسی که نخواه از زیب پاتی نشی گوره زکی ابن کثیر نقل کری دی چکلا حرقل تا ابو سفیان بیانو که چی بخاری کی رازی تو پیغمبر پا حق که اولا سوالونو داغی جوابیو که وی هرقلوی چې ان کان ما تقول حقا کستا دا خبری حقیقه نه چې تاوی دل تماتا فسیملکو موضع قدمی هاتین نو دا پیغمبر بدیز ایل عمر ازیخا دا دا چه ناست مها نو دی باندی با ام قبضه کی کلری او کنزدی خا ولی الا یتم نورهو الله بخپل نور رسی نو آغا سی اوشوه که نخوا که آغا پا وقت که نونو دو او بکر او دو عمر پا وقت که دو ملکون فتح شو که نخوا آغا رناو تورسی ده که نخوا هو الَّذی اللہ آغا ذات تی ارسل رسوله بالهدان دا دا غیر آدوانو اسباب اولا جوڑ کرو را لگلے دی پیغمبر خپل پا قرآن سران و دین الحق و پا حق دین سران چی توحید دی لیظهرهو علی الدین کلیهی چی غالبی اکی پتولو دینونو اوچتی اکی ولو کرح المشرکون اگر که مشرکان بچیغی ہوئی لطی بوئی پورا دلتا مشرکینو التا کافرونو ولی التا دا اسلام ذکرو شو نور اللہ ادا اسلام دشمنان کافران دی ادلتا دا توحید ذکرو شو و دین الحق او دا اغی دشمنان مشرکان دی اغی پا اسلام بد گرنی سره دې ځان ته مسلمانان وی غره او دی په شرک په توحید ډیر بد غنی ولو کړهال موږ د اخیری علت بیانې ښا چې قتل کې زمرا ظلم او که حلق سره چې مالونه تیوم واغستو خاړو او دینی ته پټ کو تمرا ظلم بچا کړی یله که دین وته خین او خیر دی واخلا پلی گزارې لا کفایا کتابونو جایز کړی د قرطبی و غیره چې ستا گزاره نکیږي او په قدر د حاجت باندې س اخلي او سبق خیمه شوم تنو خیر دي هدي دي ظالمانو خو خوراکونو مکلو او غیر پوانه کړو پس چې دین ستوي توحید ستوي در یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان بشک ډیر تدغی عالمان و ده پیرانون علیہ کلون اموال الناس بالباطل خام خاخری گواری صبر ندی خوری معلون ده خلق اموال که خوراک شیو که ده جامع شیو کهی معلون نویلی جمع ده پا باطل طریقی سران چلونه و تجور کلی دیم دمونه و پیچولی دی تاویزونه و اللی کلی دی امالونه تناغست دی ويسدون عن سبيل الله وګوروته ابل په لید دین نه منکړی دي دنیا وته نه دی خولې در دي جرم دې نه دي سر وجنګ نشي کېده دا حضرت شیخ وی کنه چې دادی کنه دا نو چا وته وی هغه بدل کېدلې ونه پیره جدا خو احبار او رهبان یادی د يهود علما یادی اتتی نظمونگا علماء اخلی ناوی زتینا ناخلی ما دا آیت سنگا شورو شوی دی یا ایوها الذین کفرو دی که یا ایوها الذین آمنو دی دا خوی مومنان یادی وی مسلمانان یادی چیغی که احبار و رهبان دی حدیدی بیدتیانو تر دیر وقت پوری دا عقیده وخا چی احبار خاص دی یهود علماء و طویلی شی ایو مناظره که و تا حضرت شیخ وی چه تا دا کند را واخلا دا یهودیو چغی کی و ته حبر ویلی دی چې حبر النحریر دا الفاظ راوړي دي کنه دا يهوديو د خپل کتابونه نه خبر کنه دا یو قسم شو احبار او رهبان او د ملوکو بیان کوي والذین وکسان یکنزون الذهب والفضه چې جمع کوي سره سپین ولا ينفقون فی سبیل الله او نه خرج کید الله په لار کې زیتے نرسیم دا بخل شکنه نو زیر ور کدیلا پا عذاب دردناک سرا دی ٹولو لا کدا مولان دی او کبادشاہان دی ملک دیروان کڑے دی نو عبداللہ ابن مبارک ویلیو وحل افسدت دینا اللہ الملوکو وحل افسدت دینا اللہ الملوکو و احبار سوء و رہبانوها دا درې قسمه خلق دنو احبار رهبان او بادشاهان یو بل سره ګټ جوړي اته مولا تسویل هم نشي اوچت بدی کی ګوره والذین یکنذای پکاره سرمایه دار خلق را اوس الله یټول لازیر ورک په عذاب دردناک سره کله وی یوم یحما علیها فی نار جهنم پاورز باندې چې بل بکړی شي په دې باندې اور د جهنم جهنم ور په دې کالو په سرو سپینو په دې مال باندې بل کړیش فتوکوا به حاجباهم بیا بداغ ور کول شي په دې سرازدي تندولا او جنوبهم او د دې ډډو اړخنولا او ظهورهم د دې شاګانولا بخیلانو کنه څوک براغن د دې تنده بتریو شو نو چې هغه باندې ته ولال ولاس به نیولیو نو دا به تشکر هاذا ما کنستم لانفسکم او وی الله چې دا خو هغه مال لې چې تاسو زار خپل ځان له جمع کړو چې دا به زما په کار راضي فذوقوا نفس اسکم ما کنتم تکنزون هغه چې تاسو خزانه کړو جمع کړو جمع کوي یې اوسې مې جمع کوي کنه نو ده اصل علت بیان شو ده ټول دنیوي او سو خروي اخري علت بیانی چې ګوره د الله په کارونو کې لاس وال شروع کړو چې دام دین دې چې الله دولس میاشتې کال جوړ کړی دی سلور میاشتې به کې د عزت دي چې دا غي به احترام کوي دا سلور میاشتې دی به ولګې د يهوديان نو اعلان به وکړو چې په دې کال کې با محرم یا ذو الحج دا د حرمت نه دا به نورو میاشتو په شان د دې په ځای باندې به ورپسې مونږه سفر او ربیع الاول دا به د دې نه حرمت بلری شي هغه ته به نقل شي دا چلی شروع کو نو دومره نقصان یو کې چې دا خو یو سلسله ده کنه یو بل پسې دي نو چې ته پکې کړه لری کې او دیکا ولور کې نه په لنوري بے ځای شي نو نوري بے ځای شي نو د حج غمیاشته پکې هم بے ځای شوي دومره نقصان یو کې کنه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا بشک شمار د میاشتو د الله په نس باندې 12 میاشتې دي پکال کې فی کتاب اللہ دا دا اللہ قانون دے اللہ خپل کتاب کے لوح محفوظ کی دغه سے مقرر کری دی یوم خلق السماوات والارض دا غیر وزنا چی اللہ پیدا کری دی اسمان نظمکا منہ ارباتن حرم چی پا دی کی دولو سمیاشتو کی سلور دا عزت تی دا دری متوالیات تی چی ذوالقعد ذوالحج محرم او یو پک رجب دی رستو را دی دا دی عزت ذالک الدین القیم دا دی دین نمو باسه دا دین دی محکم اللہ مقرر کری دی سمطلب ذالک کیا دی طولت اشاره دا او یا دی سلور حرام تا چی دا حرمت اللہ ورکڑی دا دین نشو فلا تظلمو فی ان انفسکم ظلم مکوی پدی میاشتو کی پخپلو زانونو باندین فیهنه کې حدا ده چې ټول میاشتو تراجی شي ولې د نور کې جایز ده ظلم سره او بعضی راجی کی دی سلور و تولی زکا چی آیات تا دی دا پار نازل شیو سبب د نزول یسو چی اگی پا دی سلور و میاشتو کی خپل تصرف کاو زکا دایا دی خوا ظلم مکوی پا دی سلور و میاشتو کی پا خپلو زنو باندی جنگونا و قتلونا او جنگ کوي مشرکان سره کافه هر ځای کې چې وي خان کما یو قاتلونکم کافه زکه چې غیتا سره جنگ کوي په هر ځای کې وګوره کافه دغه منافات نشته چې مخ کې ویلو کنه چې مسجد حرام کې نه ولي زکه دلته کې کما یو قاتلونکم راول او دا حکم خوشته چې د مسجد حرام خیال اغس پوری دی چې دی جنگ نه کوي اچ کله دی هم لیکي نو بیا خو به تم پکې جواب کئ نو کما یو قاتلونکم یې ذکر کړی څنګه چې هغه تاسو سره جنگ کوي ټول او په هر وخت کې په هر ځای کې عالمو پوشن الله مع المتقین چې بشک الله مرګره د متقینو دی انما النسیئ بشک دا رست کول د میاشتو د یوینه یو زینه بل زیتا چدی کوي زیادتن فل کفرین دا په کفر کې ترقی ده هر شي کې ترقی لکه ایمان کې چی کنه دا په کفر کې ترقی وکړه دي لکه څنګه چې الله د مؤمنانو په حق کې ویلي کنه چدی کله په ایمان کې ترقی کې نو دغه سي دي سره موي یذلوا بالذین کفروا گمراه کول شي په دې سره کسان چې کافران دي یحلونه عاماً حلال یې غنی په یو کال کې او یحرمونه عاماً او حرام یې غنی په بل کال کې بل تصرف پږي کوي چې څوک تاسو کې جداولي وی او سلور پورا کول دی کنه سلور خمون پورا کو کمې پکې نه کو ها دوره چې یا دا ویاغه موږ خو کمې کړی نه دی وی ګوره لیواتئو عدت ما حرم الله چی پورا کشمار داغی چا اللہ حرام کری دی ویحلو ما حرم الله نگور حلال گنی اغا چا اللہ حرام کری دی در دیخ پلو احبار و رحبان اغیب اول فتوه ور کرا اغیب اوی چی قاضی سے فتوه کری دا چی سکالی پا محرم دا حرم میاش نی سفر بی غریب ولا فتوا کولا دیو په عمل کو زوین لهم سوء اعمالهم خستکل شوی دی تا دا بد عملونه د دیم والله ولا يهدي القوم الكافرين الله توفیق نور کی دا سه قوم کافرانو لا توفیق د هدایت او توفیق د ایمان دا علل ذکر شو د یهودو اهل کتاب سره د قتال چې د علتونه دینو د دیو جنو سره جنگ کوي ښا وقفه وکړئ.